Middernacht. Mark Visser met het NOS-journaal. Het is maandag 8 juli. In Egypte lijkt overeenstemming te zijn bereikt over de benoeming van een interim-premier. Volgens de staatstelevisie gaat niet de liberaal El Baradei, maar de sociaal-democratische jurist El Dien de overgangsregering leiden. El Baradei zou dan interim-vicepresident kunnen worden. Gisteren leek het erop dat El Baradei interim-premier zou worden, maar zijn benoeming werd afgeblazen na felle protesten van de Noor-partij. Deze streng islamitische partij steunt het afzetten van president Morsi, maar wil niets te maken hebben met El Baradei. Miljoenen Nederlandse euro's voor de wederopbouw van Srebrenica zijn door corruptie niet op de goede plaats terechtgekomen. Dat zei de burgemeester van de Bosnische plaats in het tv-programma Brandpunt. Ze worden volgens hem met donorgeld goedkope huizen neergezet die vervolgens voor veel hogere prijzen worden doorverkocht. Nederland zou sinds 1995 meer dan 120 miljoen euro hebben uitgegeven aan Srebrenica. In Twente is een automobilist om het leven gekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen vol springpaarden. Het gebeurde op de N36 bij Westerhaar. Mogelijk was de auto op de verkeerde weghelft beland. De chauffeur van de vrachtwagen en de springpaarden zijn ongedeerd. De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden moet het aanbod van Venezuela voor politiek asiel snel aanvaarden, zegt de Russische parlementariër Pushkov, die vaak officieus namens het Kremlin spreekt. Uit zijn woorden valt op te maken dat de Russen snel van Snowden af willen. De klokkenluider zit in de transitruimte van een Moskouse luchthaven. Amerika wil hem berechten voor het openbaar maken van geheime documenten. De Britse tennisser Andy Murray heeft Wimbledon gewonnen. Hij versloeg in de finale Novak Djokovic uit Servië met 6-4, 7-5 en 6-4. Murray is daarmee de eerste Britse winnaar van het mannentoernooi op Wimbledon in 77 jaar. Laatste was Fred Perry in 1936. Het weer dan nog. Het blijft vannacht helder. Overdag opnieuw een zonnige dag met maxima van 21 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan en de Radio Show van Poonten. Mijn naam is Jan Roos en pofferdikkie, wat is het weer fijn om terug te zijn. Lieve luistervriendjes van me. Nou, wie je gemist op hoef, mijn naam is Jan Heemskerk. En beeldbijgeleid heb je op echtejanne.nl en de hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Jan. En je kan inbellen voor het Echte Jan radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-112 en natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is Jan. De Tour is geen ruk meer aan. Nou, dat is toch ook een boutenstelling? Nou, wij zijn een boutenstelling, zeg. En echt, Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus sta je met het beste kabinet na de oorlog op een beschamende 35 zetels. En zeg je doodleuk werkloze Italiaanse jongeren in het land te halen, terwijl onze jeugdwerkloosheid enorm stijgt. Nou! In zin, zeg, zoals premier Rutte. Dan ben je een ontzettende Johan. Dat kunnen we wel zeggen, Jan. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan. Of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan. Oh, nou, Johan, ik ben verkouden, jongen. Ja, of Johan, echte Johan. Niet te geloven. Of Johan. Hele maand juni, ik wou zeggen op het strand gelegen, maar vandaag was de eerste mooie dag. Ja, in de regen gehangen. En dan ben ik eindelijk klaar voor echte Johan om weer een stukje radio te maken. En wat denk je? Beetje verkouden. Verkouden. Het is niet te geloven, maar goed. Laten we beginnen met een leuke. Helene Meis. Ik ben zelfs nog stiekem van de zomer naar het huis gelopen. Dus toen moet ik zeggen, het is het meest schande dat ik wel even ben gaan kijken. Het Ruttekutje Helene Meis is natuurlijk gewoon een halve garen. Mevrouw zit dan ook niet voor niks bij de PvdA in New York. Het stalk mevrouwtje, ja, die kon haar borg van $5000 niet betalen. Dus deed een loodgieter het maar. Hè? Moet je nagaan. Nou, je raadt het al, Meis heeft de man natuurlijk nooit bedacht. Want dat is nou feminisme, dames en heren, jongens en meisjes. Mannen niet bedanken als ze het zwakkere geslacht komen helpen. En volgende keer lekker laten zitten, loodgietertje. En trouwens... Nou, zeg eens even. Het loodgietertje bellen we straks bij de Janne. We hebben straks, hoe heet die, Alfonso. Alfonso. We hebben de man die $5000 voor het konijn heeft neergeteld. Maar... hebben we aan de lijn. En ik kan je nu al vertellen... dat ze hem nog steeds niet bedankt heeft. Nee, maar ik heb me niet eens van gerealiseerd... dat het maar $5000 was, die borg. Dat ze dat niet had. Als jij een beetje power feminist-econoom bent, heb je toch wel $5000. Ja, women on top. Nou, niet op een berg geld, denk ik dan. Maar, hè? Nou, maar in ieder geval, L.A. Meisje, als je luistert... want volgens mij ben je weer op vrij voetjes. Enorme Johan. Ja. generaal El Sisi. Dat was hem. Oh, hij is nog steeds ja, wacht even, luister nog even naar generaal Sisi. Ja, maar wacht even, er komt nu een hele leuke grap aan. Moet je opleggen. Echt waar? Ja. Wat moet je nou lekker vinden van generaal El Sisi? Behalve dan dat El Fanta lekkerder is natuurlijk. El Fanta! Ja, Jan! Ja, El Fanta! Mijn hemel, ik mag hem voorlezen. Wat een supergrap. Ja, voor jou jongen. Ja, dankjewel. Het is natuurlijk fijn dat die Moersi de moslimbroeder een zetje gegeven heeft. Want die was het, maar wel weer democratisch gekozen natuurlijk. Moersi nee, je weet wel. Maar wij houden het hier maar even op dat ze het maar lekker uitzoeken in Egypte. Zo. En als generaal El Sisi denkt dat hij het zo goed gedaan heeft, wie zijn wij dan om dat tegen te spreken? Jan! Morgen weer een de stranddag, Jan. Dat ging zo. Hè? Ja, maar wat vinden we... Van El Sisi? Ja. El Sisi! Stiekem neig ik het toch wel naar om het toch wel een soort van verstandig te vinden. Ja, je bent wel echt Jan, vind ik wel. Ja. Die gewoon zegt, jongens, jullie maken er een zootje van. Ik vind het niet leuk, maar ik stap er even in. Ja, ik denk toch wel een echte Jannetje uitkomt, Jannetje. Zie je het Hennis nog niet doen? Nee, maar dat komt nog. Oh. Zeg dan wat het is, man. Jan, ja, sorry. Nee, ik ben even een maand weg geweest en het hele concept is hier verwaterd. Nee, hoor. Jongen, jongen, nou, laten we even doorgaan met Henkie Lubber dingetje. Oh, die renner die vandaag voorop reed, de donkere negertje. Ja, negertje. Hij was wel heel donker, dus ik noem dat maar een neger. En dat is al verbazingwekkend dat hij op een fiets kunnen rijden. Henkie Kukusken Lubberdingers liet bij NOS Radio langs de lijn even weten dat het überhaupt verbazingwekkend is dat negentjes kunnen fietsen. Nou, dat heeft Henkie geweten. Hij moest aan alle BB'ers, en dat zijn de bekende blacks, zijn excuses aanbieden. En dat is maar goed ook, want negentjes die kunnen heel hard wegfietsen. Dus Henk, als je luistert, niet meer doen. Of wel? Vind je er nog iets? Vind jij er nog wat van, dat hij het woord negertje gebruikt? Nee, ik vind er echt helemaal niets van. Vind je, oh, je vindt het geen punt? Nee, ik vind dat niet kunnen, maar oh, je bent een racist? Ja, ik ben een racist. Ja, sorry. Ja, dat klopt. Ja. Wat heb je tegen negertjes? Nee, niks. Zeker nog, ik heb negers onder mijn beste vriend. Nummer 1. Nee, sorry. Nummer 1. Nee. Nee, noem maar 1 negertje onder je beste vrienden. Dat ik vriend met ze ben. Ik ben zo gek en blank en dat vinden ze eng. Krijgen ze rottigheid mee. Ben jij mijn vriend met Jan Heemskerk? Ja, echt. Nee. Nee, goed, in ieder geval, Henke Lubber, denk je, dat kwam niet even lekker uit je bekkie, zou ik zo maar zeggen. Hè? Maar dan ben je een Johan, als je dat niet beseft. En een boer. En een boerenlul, ja. Martin Schulz. Een volk, een rijk, een Führer. Dat heeft hij niet gezegd. Dus ik bijna... Met zekerheid. Nee. De kabouter komt nog één keer, kabouter. Doe nog maar een keer dan. Kabouter! Jezus, die is niet toch traag, jullie. Een volk, een rijk, een Führer. De kabouter moet vaker in zijn paddenstoeltje gewoon en dan er hapjes van nemen. Want volgens mij is hij weer helemaal van het pasje. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, het lijkt mij stug dat hij het gezegd heeft. Maar goed, de kabouter heeft het gezegd. Wel, dus is het waar. Nou, een volk, een rijk, ja, een Führer. Ja, dan weten we het wel! Als dat zo is, dan is Martin Schulz een gigantische Johan! Zo. Nee, dat vind ik te kort. Oh. Ik bedoel... Nee, maar het gaat om, hij wil dat het Europees parlement... Gewoon al die nationale parlementen moeten maar eens weg. Want het schiet allemaal niet op zo. Europa, daar moet allemaal macht toe volgens Martin Schulz. En dat maakt hem natuurlijk best een redelijk enge man. En als hij zich dan ook nog van dit soort jargon... dit soort historisch beladen jargon, Jan Maroos, mogen wij wel zeggen... dit soort jargon waarvan je zegt... goh, we hadden toch zo gehoopt dat we het nooit meer zouden horen in Europa. Jargon. Dan is het nog wijze, Johan. Heb je het nou lang genoeg gedaan of niet? Martin Schulz die heeft getwitterd dat het verschil tussen Amerika en Europa is... dat ze in Amerika... niet 17 verschillende staten, of tenminste, regeringen 24. Hebben. Ja, 17 of zo, weet ik veel wat. Maar in ieder geval, hij wil dat we allemaal met z'n allen de boel opheffen... en dat Brussel alles voor het zeggen geeft. Nou, hartstikke leuk, toch? Vierde Rijk. Jan? Het is, ik zie het niet zitten, Jan. Herr Schulz! Klap! Johan! Een volk, een rijk, een Führer. Gaan door, nou, ook. Dat was het mooi. We hadden eens even wat anders gaan doen. Ja. Ja. Echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, ben Jan, ja. Of Johan, echte Jan, of Johan. Ja, het is gewoon gets, ja. Ja, het ja. Heel verkouden. Heel verkouden. Hatsa. Heel verkouden. Ze is gewaardeerd parlementslid namens de Socialistische Partij... die wij een warm hart toedragen, wat vreemd is. Want we willen daar al ons geld natuurlijk afpakken. Maar ja, zo zijn we bij de echte Jannen. Want we zijn ook hele warme sociale dieren. En hartelijk welkom voor Zanet Karabulut! Zie je nou weer hysterisch te klappen? Het is geen partijdag. Je zegt een warm applaus. Dus ik denk, laat ik het warm applaus dan maar geven. Want ik hoorde niks. Ja. Vorige week, jongen, die kabouter alleen maar applaus door je hele uitzending heen. Je werd het stapelgek van. Ja. En dan, zeg jij dit. Kijk, maar dat is dus één keer. Maar jij hebt geen overwicht. Kabouter zit in de vuist. Kijk, weet je, zo kan het ook. Ja, okay. Top. Nou. Mevrouw Karaboelen, wat leuk dat u er bent. Ja, nou, hartstikke leuk om hier te zijn en jullie zo bezig te zien. Ja leuk, hè? Ja, je zit twee mannen zo leuk bezig. Enig. Echt. En we gaan even beginnen met... Ons werk is onze hobby. Nou, bij jou misschien, maar ik vind dit echt werk, hoor. Maar we gaan even een paar blokjes doen. En het eerste blokje zijn actualiteiten. Ja. En daarna gaan we over uw portefeuilles hebben. God mag weten welke dat zijn. Maar in ieder geval, nee, weten we wel, hoor. Hey, heb je de hele dag bloederige research naar gedaan? Ja, prachtig, joh. Naast Venezuela en Nicaragua. Hij heeft nu ook Bolivia Edward Snowden asiel aangeboden. Ja, sterker nog, alleen Venezuela is nog maar over nu. Penis in Venezuela is de enige nog. Maar Nederland zei heel snel van, nou, die gozer moeten we hier niet hebben. Wat vindt u er nou van? Nou ja, ik denk dat hij heel veel goede dingen aan het licht heeft gebracht. En ik begrijp die afwijzing eerlijk gezegd niet direct. Ja, maar Fredje Teven die zegt, denkt van ja, ik ga voor lekker gezeik met Amerika om mals halen voor zo'n nou, dat is het inderdaad. Het is denk ik dat, nou ja, ik weet wel zeker heel veel landen zoiets hebben van ik wil geen gezeik met de grote broer Verenigde Staten. Ook al weten ze alles van ons en snuffelen ze in onze privézaken. Wat we eigenlijk niet willen, maar we zeggen er niks. Moet eigenlijk een standbeeld voor die Snowden opzetten, zeg je eigenlijk. Is het een held? Nou ja, ik denk wel dat het een held is, ja. En laat het ook wel een kletje in kleine stukjes tegelijk los, hè? Vandaag heeft hij weer gezegd dat Duitsland... Duitsland, precies, de NSA, dat is wel een slimmer, hoor. Want elke keer als hij denkt het een beetje verflauwt, dan... Oh, dit nog wat. Ja. Maar weet je waar het een beetje af gaat lopen? Dat hij natuurlijk in zo'n walgelijke status Venezuela terechtkomt. En dan wordt hij gewoon door zo'n zootje mafketels omringd. Ja, maar het is toch een beetje gek dat al die andere staten hem dan niet opvangen. Maar u zegt dus, Nederland moet gewoon zeggen van Snowden, kom lekker bij ons zitten. Nou, gewoon. Daar zitten natuurlijk allemaal haken en ogen aan, zoals ze dat noemen. Want laatst hoorde ik weer dat hij dan hier moet zijn om asiel aan te kunnen vragen. Nou goed, hoe dat precies zit, dat weet ik ook niet. Maar ik zou het wel normaal vinden als Nederland zegt, nou zo iemand, en vervolgens heb je natuurlijk de normale rechtsgang, die mag hier wel... Zo iemand die zou je niet op voorhand al meteen aan Obama hoeven overleven. Ja, precies. Maar en niet dat zeggen, angstige, weet je wel. Ik ben wel een beetje boos op die Snowden. Oké. Okay. Nee, maar omdat ik dus nu weet dat al die chitchats die ik op Facebook doe, dat die dus gewoon bekend zijn, slaap ik dus niet meer lekker. Ja, want ik heb een zootje veiligheid naar mensen gestuurd. Ja. Niet te harde. Maar dat is blijkbaar allemaal opgeslagen, Jan. Ja, dat wist ik niet. Nou. En nu kan ik niet meer maffen. Ja, je moet nou ja, hopen ze dat, zijn er nog niet. Nee, je hebt gelijk ook. Het is alleen maar meta-informatie, hè? Nou ja, goed, in ieder geval. Dan gaan we nog eventjes over... Nou ja, maar, toch, ik wil toch eventjes over hebben. Ja, niet omdat u van Turks-Koerische afkomst... dat ik dat er nu ingooi, dat is een soort multicultureel vrouw. Maar wat vond u nou van dat negertje? Ja, absurd. Vond u dat absurd? Ja. Hoe absurd? En vooral, nou ja, in de zin, weet je... Die kunnen, nou ja, het woord zelf al... Lubberdingen zei even dat iedereen zo boos wordt. Nee, het getuigt wel van wereldvreemdheid als je dat zo noemt. Want het is gewoon voor heel veel mensen ontzettend beledigend. En het komt ergens vandaan. En los daarvan, wat hij erachteraan zei, dat was helemaal stuitend. Nou, kijk, ik vind dat met het woord neger, denk, ja, dat staat er maar in. Kunnen, maar negertje is een beetje, dat is een beetje. Ja, dat die kunnen fietsen. Nou ja, ik bedoel... Het is een beetje jaren 50. Maar het is ook, het getuigt ook wel... Ik geloof dat die man, ik ken die helemaal niet, maar die is sportverslaggever, hè? Ja, commentator. Ja, analist, commentator. Nou, dan moet je toch wel iets meer kunnen melden dan dat. Ik denk dat ze hem niet gehuurd hebben voor zijn IQ, maar voor het feit dat hij heeft gewielrend vroeger. Lubberding. Oh ja. Weet je wat een Lubberding is trouwens? Nee. wij zijn er bijna van overtuigd dat iets met voorhuid te maken heeft. Dat wil ik niet weten, jongens. Nee, dat dacht ik al. Hey, bent u ook tegen Zwarte Piet, trouwens? Nu we toch even lekker bezig zijn? Nee, ik ben niet tegen Zwarte Piet. Nou, maar dat is toch ook een potje racistisch, of niet? Die arme negerslaaf, nou, met die zakken cadeautjes op zijn nek. Weet je wat het is, beste Janne? Dat ligt gewoon bij sommige mensen heel gevoelig. En daar moet je ook begrip voor kunnen opbrengen. Ja. Dus ik vind ook dat je niet, en zeker in deze context, die Lubberding, wat hij heeft gezegd, dat was gewoon echt stom en fout. Nee, precies. Ja, dat gerelateerd nieuws hebben we natuurlijk vorige week wederom excuses aangeboden voor het slavernijverleden. Dames en heren, jongens en meisjes, we gaan nu doen aan gerelateerd nieuws. Is dat een mooi woord? Is dat weer moeilijk voor nee, je? Nee, is het weer te moeilijk? Moet nee, weer, ik begreep wat je weer, zei. Moet het weer op zijn lubberdings? Nee, maar je kondigt dat zo aan. We gaan nu gerelateerd nieuws doen. Ik dacht, maak eens een bruggetje. Mag ik even weer? Doe maar. Fijn. Godzang. Is het nu genoeg? Hebben we genoeg onze verontschuldigingen aangeboden? Nou, spijt is nog geen verontschuldiging. Oh nee, dat was hem, hè? Het was spijt, het was geen verontschuldiging. Ik zocht de hele tijd al. Ja, maar weet je waarom? Nee. Want dan moeten er boete betaald worden. Oh. En daar hebben ze geen zin in. Zou dat het zijn? Ja, dat denk ik wel. Nou, dat speelt ongetwijfeld mee. Er zal een juridische procedure zijn. Dat als je op het moment dat je zegt, het spijt me. Ja, wat ik toch wel heel niet oké vind weer. Eigenlijk heel fout vind. Je ziet dat meer landen in die reflex schieten. Maar het is gewoon een geschiedenis, onze geschiedenis, een pijnlijke geschiedenis. Ja. Waar je open over moet zijn, waar je duidelijk over moet zijn en waar je gewoon absoluut excuses voor moet aanbieden. Ja, maar is het niet zo dat het wel een tijdje geleden was? Ja, dus. Nou, dat geen mensen. Is het niet een beetje een semantisch verschil als je ergens spijt over betuigt? Dat is toch ook wel zoiets. Nou, het is. Ja, sorry hoor, maar als ik zeg, het wel spijt me vreselijk dat ik je op je bek geslagen heb. Maar Jan, ja, weet je, dat is toch iets anders dan dat je zegt sorry. Oh ja. Sorry. Excuses. Het gaat dus om iets. Wanneer heb jij mij om mijn bed geslagen? Iets, maar dat had ik kunnen doen. Maar en dan had ik kunnen zeggen, het spijt me. Het is gewoon een zwarte bladzijde uit onze geschiedenis. Een zwarte bladzijde. Mooie beeldspraak in deze ook. Ja, heel gevat. Ja. Ja. En daar moet je mee afrekenen en daar horen excuses bij. Nou, dan en doen we het toch even. En ik hoop, wij wel, en ik hoop dat dat er echt nog eens komt. Nee, maar dan doen we dat toch gewoon even. We zijn hier geen lubberdinges. Hé Jan. Lieve donkere Nederlanders, als jullie luisteren. Nee. Ho. Wat? Dit gaat ons allemaal aan. Lieve allemaal. Heel goed. Wij bieden onze excuses aan. Dat mogelijk. Ook spijt, maar we bieden ook mijn onze excuses bed aan. Overgrootvader. Jullie ooit. Ons ooit heeft verscheept. Want wij zijn uiteindelijk precies. Ja. En want wij zijn ook allemaal mee. Nou, ik kan me toch niet geloven dat de blonde man met brilletjes per katoen stond te drukken. Nee. Ja, tenminste, misschien heb ik dat stukje overgeslagen. Ons gezamenlijk verleden. Maar in ieder geval, heel erg sorry. Jouw familie stond, nee. Mijn familie had hier excuses. Oh, excuses. Sorry, want het spijt me weer. Nee, dat was niet mooi. Nee. Nou, dan kunnen we nu weer met z'n allen verder gaan. Ja, dat mij betreft wel. Ja, dan eten we met z'n allen gewoon voor de gezelligheid een gebakje stukken kip. En dan zijn we weer allemaal gelukkig. Hé, wat maar lekker. Inderdaad, het is kennelijk het geval dat voelt ook iemand lekker van de regering moet zeggen, we bieden onze excuses aan. Ja. En we aanvaarden iedere consequentie. Wij zijn natuurlijk wij zijn natuurlijk ook heel streng richting andere landen en terecht. He, wij eisen dat ze orde op zaken hebben wat betreft mensenrechten, andere genocide en allerlei pijnlijke zwarte bladzijden uit de geschiedenis. Daarvan zeggen we ook vaak van ja, jullie moeten je excuses aanbieden. Maar dan moet je zelf wel, als je zo'n grote mond hebt, moet je zelf wel het goede voorbeeld geven. En ik denk echt dat het kan bijdragen aan het verwerken van die geschiedenis. Aan dat we met z'n allen openheid krijgen en vooruit kunnen. Maar goed, laten we dan maar. Vind je ook dat de Turken een excuus moeten aanbieden aan wat er Armeniërs is gebeurd? Ik vind absoluut dat de Armeense genocide, dat daar openheid over gegeven moet worden. Dat alle registers opengesteld moeten worden. Dat daar eindelijk eens een keer afgerekend wordt met inderdaad. Ja, en excuses worden gemaakt. Ja. Maar zullen we het gewoon. Want als we dat nou gewoon een week verrast. Nee, maar dat het wereldwijd excuusdag. Ja, nou, een week wordt het denk ik wel. We maken het is inderdaad. Je kan. Nou ja, we maken het een beetje grappen over. Maar het is toch inderdaad, zoals jij zegt, heel gek dat dat niet gebeurt. Nou, dat kost geld. Daar gaat het een beetje om. Ja, maar ja, goed. Dat wat in het verleden nee, is maar gebeurd. Begrijpt u wel. Nee, ik begrijp het wel. Nee, als op een gegeven moment alle slaven in Nederland zeggen, voormalige slaven zeggen, ja, maar willen we niet allemaal wel, maar miljoen. Ik zal me er nooit bij neerleggen. Nee, maar nooit. Maar het gaat niet zo lekker om het geld, hè? Het gaat wel. Het gaat los van het geld. Het betekent gewoon heel veel. Ten eerste voor de slachtoffers. En ten tweede voor je geschiedenis en het leren van de geschiedenis vooral. Nee, maar ik ben wel met me eens dat we, als we nou mensen alle eens excuses aanbieden, want we moeten nog voor die Molukkers moeten we trouwens ook nog onze excuses aanbieden. Dat is ook inderdaad een schande. Ja. En die Fransozen moeten bij ons excuses komen brengen. Die Spanjaarden en de moffen. Engelsen. En de Vikingen. Want die zijn hier ook geweest. Ja, Jan, hartstikke goed. Het is echt leuk dat je er weer bent. En in dat kader. Heerlijk om weer te zijn, ondanks mijn verkoudheid. In dat kader, we zijn natuurlijk stuurloos geweest. Zonder ons kompas in het leven. We gaan gauw verder met La Vie en Rose. Hoi! Ik heb altijd vreselijk moeten lachen om het feminisme. Vrouwen die gillen dat ze heel erg enorm goed zijn in alles en eigenlijk nog wel wat beter dan mannen. Want mannen zijn de vijand van de feministen omdat, ja, om wat eigenlijk? Waarschijnlijk omdat ze heel boos zijn op mannen, omdat ze bijna altijd alle hoge posities bekleden in vrijwel alles en de meisjes dus niet. Een van de grootste feministen in ons land is Helene Mees. Ze is bekend geworden van de organisatie Women on Top, vrij vertaald meisjes bovenop. En tegenwoordig omdat ze een totale gek blijkt te zijn die mannen stalkt. Ze sturen duizenden mailtjes met vingerfoto's, dode dieren en ander vreemd beeldmateriaal. Ze bedreigt de mannen en zijn familie. En ik vraag me toch af wat hier nou zo vreselijk feministisch aan is. Na een lang nadenken begon ik het te begrijpen. Tientallen jaren hebben dit soort vrouwen geprobeerd om maatschappelijk dezelfde posities in te nemen als mannen. Iets dat maar sporadisch lukte. Mees begrijpt eindelijk waarom wij kerels aan de top staan. Omdat we ruksigloze klootzakken zijn. Omdat we alles naaien wat los en vast zit. Dat wij ruzie met onze vuisten beslechten. Dat we zwakkeren laten vallen en overleveren aan de hyena's. En dat we anderen vernederen. Dus wat dacht Helentje? Ik ga me gedragen als een schoft. Als een smeerlap van een vent. En ze neukte zich beurs. Ze bedreigde mannen. Stuurde masturbatiekiekjes. En zou waarschijnlijk ook hier en daar een klap hebben uitgedeeld. Helene Mees was eindelijk aan het worden wat feministen voor ogen hadden. Namelijk een man. En wat gebeurt er? Alle linkse tuthola's zoals Femke Halsema nemen haar in bescherming. Niet die mannen zijn het slachtoffer van Meesje. Nee, zij is het slachtoffer. Ze kan er helemaal niets aan doen. Haar daden worden gedownplayed. Ze is een lieverd. Helene heeft het nooit zo bedoeld. Waarom mogen meisjes niet verliefd worden op iemand? En foto's waarop Helene haar Meesje aan het bestrijken is, ja, dat moet eigenlijk als kunst worden uitgelegd. Deze mutsen hebben met hun blijf van ons meisje afgedrag het feminisme, waar Helene Mees eindelijk de sleutel tot succes van had gevonden, de nek omgedraaid. En dat vind ik als man een heerlijk idee. En nu bier halen, trut! Ja, ja, dat is de kwaliteit waar Nederland een maand op zit te verheugen, dames en heren, jongens en meisjes. Want dit was, ja, topwerk. Dat is waar ook, en waar. En waar. Ging het over? Sanitkara Bulut is woordvoerder sociale zaken. Jan, luister even mee. Waarom doe je sociale zaken over buitenlandse namen? Dat doe ik helemaal niet. Je Karabulut. Hij sprak het hartstikke goed uit. Is het Karabulut? Nee, Karabulut. Dat zei hij ook. Ja. Ja. Is nou gewoon even... Mag ik nou verder? Negertje. Je was het heel... Negertje. Mag je de blanke man wel negertje noemen? Nee. Ook niet. Jan, houd het nou mee op. Je bent woordvoerder sociale zaken, heb ik geleerd. Ik probeer hier toch gewoon een normaal programma van te maken. Voor de SP en de Tweede Kamer, daar ben je druk geweest de laatste weken voor het reces. We praten verder met onze hoofdgast, wie ze namelijk niet zal herhalen. Anders komen we weer nooit in het programma heen. Zo. Ah, zeg, heerlijk. Ik ben blij dat ik weer terug ben. Ik heb een tijd lang niet zo lang zo hard gelachen. Het minimumloon. Geen nieuwe vraag stellen. Koppeling met de uitkering in stand gebleven. U bent een blij vrouw. Je bedoelt dat Samson heeft gezegd in een van de debatten dat die ontkoppeling precies niet zal plaatsvinden. Ja, nee, nou, dat is nou, wat minste. Een succes. Dat is gefeliciteerd. Het minste. Ja, nou, dank. Nou ja, maar, is toch maar ja, vervolgens mooi. Gaan ze nog wel 6 miljard er tegenaan gooien. Ja, dan moet toch. We kunnen toch even stilstaan bij de goede dingen. Hè? Ja, maar dat moet toch. Nee, dat moet helemaal van niet. Van Europa moet dat. Ja, nou ja, precies. Oh ja, was het voor Europa? Oh, van Europa moet het. Van de 3% ja, norm. 2,8% norm. Ja, ook van zichzelf. Ja. Dus ik, nou ja, is het minste. Maar ik moet het allemaal nog maar zien wat eruit gaat komen in augustus. Het klinkt weer niet heel opgewekt, hè, dit. Nee, maar ja, je wordt er toch ook niet echt heel vrolijk van. Nee, ik blijf wel vrolijk, hoor. Maar ik word niet vrolijk van wat ze allemaal aan het doen zijn. Nee, niemand wordt vrolijk wat ze aan het doen zijn. Maar ik denk dan, ja, dan kondigt hij dat aan. Dan is een lichtpuntje. Uh-huh. En dan is mevrouw Karabulut nog steeds niet blij. Ja, maar weet je wat ze weghalen? 5 miljard bij de sociale zekerheid. Ja, maar goed. De jong gehandicapten die worden geraakt. De uitkeringen worden sowieso verlaagd de komende 20 jaar. €2000 netto, terwijl die al heel laag zijn. Dus ja, ze doen. Het is inderdaad te klein. Het wordt niet nog erger. Nee, maar is het niet gewoon zo dat je de realiteit ook moet omarmen? En dat betekent namelijk dat het economisch. Ik moet helemaal niks. Oh, zo eentje. Ik moet helemaal niks. We hebben weer zo'n feminist in huis. Vertel eens even. Poepen! Ja. Dat is het enige hoezo wat ik moet. Realiteit? Nee, maar op met je realiteit. Maar realiteit? Welke realiteit? Waar heb je het over? Mevrouw ga je een beetje meepraten met al die, gasten in Den Haag? Ja, vind je het leuk dat ik even mijn vraag gewoon uitstel? En dat u daarna zegt, ik moet helemaal niks. Ga je gang. Ik vind het wel leuk hoor, ik moet helemaal niks. Wat een dominant vrouw. Ja, dat vind ik leuk hoor. Ik vind ga je gang, oké. Vrouwtje. Mag je vrouwtje zeggen? Vrouwtjes. Ja, doe even normaal. Ook niet. Ja, nou, stel je vraag. Maar we moeten natuurlijk wel de realiteit omarmen, mevrouw Karabeloet. Dat betekent namelijk dat het economisch niet zo heel erg gaat. Nee. Laten we zeggen, het gaat heel erg slecht. Dus die enorme verzorgingsstaat die we hebben opgebouwd, die moeten we dan weer een beetje afbouwen. Ja. Omdat we de poen niet hebben. Dat is een huishoudboekje en daar is de SP toch ook voor. Mooie vraag, hè? Ja, het is een hele lange vraag. Ja, zeker. Daar zijn we ook voor. Voor de rest moet u niks, hoor. Maar... Daar zijn we ook voor, alleen... een aantal zekerheden heb je juist in crisistijd nodig. Dus we zijn niet voor het slopen van de verzorgingsstaat, zoals jij noemt. Het kan her en der, en zeker in de zorg, best wel wat beter georganiseerd. En daar kun je mee besparen. Zeggen wij ook geen nee maar tegen. Maar mogen we wel slopen dan? Als er staan even dat toch iets gesloopt moet worden. Nou, we kunnen ook nog één stap terug, hè? Nou, moet ik er zou überhaupt zeggen, iets bezuinigd worden? Ik zou zeggen... laten we beginnen inderdaad met bijvoorbeeld zaken zoals bureaucratie. Maar laten we ook beginnen met te stoppen met alleen maar naar een dictaat vanuit Brussel of wie dan ook te luisteren. En gewoon luisteren en kijken. Gewoon om je heen kijken. Okay. Wat hebben we nodig? Nou, op dit moment hebben we gewoon banen nodig. Op dit moment heeft het midden- en kleinbedrijf inkomsten nodig, zodat ze weer kan gaan draaien. Om faillissement te stoppen. Dus dat betekent dat je moet gaan investeren. Ja. En dat betekent dat je niet nog eens een keer bovenop de 45... ik herhaal, bovenop de 45 miljard, nog eens 6 miljard... Nee, dat klopt wel. Alleen we hebben ooit besloten om lekker met die club mee te doen, met de EU. Dus dan moet je aan de regeltjes houden, toch? Nou, je moet helemaal niks. Weer niet? Nee. Maar je kan politieke keuzes. Nee, maar u bent natuurlijk wel... Als u s morgens de Volkskrant gaat... Ik ben een realist. Maar u gaat de Volkskrant rondbrengen. Dus u schrijft een contract bij de Volkskrant. Ik breng elke dag de Volkskrant terug. Ja. En dan bellen ze na twee dagen op mevrouw Karabeloet. Die kranten komen niet. En zeg je, maar ik moet helemaal niks. Ja. Snapt u een beetje wat ik heen wil? Nou, dat als je je nou eenmaal bij een club aansluit, moet je aan de regels houden. Ah, ja. Dus dan kan je wel zeggen, ik moet helemaal niks, maar je moet wel wat. Ja, maar die regels die maak je als het goed is, als dat zo'n fijne club is. Ja. En bestaat uit samenwerking, maak je die samen. Nee, maar en op het moment dat je merkt, maar dat is echt niet alleen in Nederland, jongens. Kijk om je heen. Ik bedoel, hier valt het dan in die zin nog mee, terwijl het dramatisch slecht gaat met topwerkloosheid, faillissementen, noem maar op. Kijk om je heen, het gaat helemaal niet goed met dat Europa. Dus ze zijn zo van bezig. Nee, maar dat Europa, dat we dat nou even loslaten. Maar is het wat we hier hebben? Niet loslaten. Nee, maar laten we er vooral. Wat hier gaan we nou wel loslaten of niet loslaten? Het overheidstekort loopt op. Ja. Minder snel op. Ja. Dus en waarom zijn we er al blij mee. Maar waarom loopt dat tekort op? Dat tekort is mede opgelopen. Ja. Mede opgelopen omdat in het verleden ook verkeerde politieke keuzes zijn gemaakt. Ook door Europa, ook door het grote bedrijfsleven. Omdat de banken die kregen en speculanten die hebben alle ruimte gekregen. Vervolgens moesten die mensen, omdat ze daarna gingen huilen. Failliet. Toen kwamen ze bij de staat. Moesten we allemaal banken en hele rijke mensen, vermogende mensen, crème de la crème moesten we gaan redden. Daardoor is het vermogen, is de schuld opgelopen. Nou, wat moet je dan doen? Moet je dan nu rücksichtloos alles wat we met elkaar hebben opgebouwd kapot maken en nou, zeggen, moet je zeggen, we gaan langzaam maar zeker inderdaad drie dingen doen. Het eerste is dat we ervoor zorgen dat we weer een gezond financieel-economisch stelsel krijgen. Hoe doen we dat dan? Dat betekent dat we die banken, dat we die eindelijk eens gaan reguleren. Dus niet dat ze het vrije spel krijgen. Ook dat flitskapitaal, er zijn gewoon mensen die met geld maken. Nou ja, je moet gewoon werken voor je geld. Dat is één. Het tweede is dat wij stoppen met het verpatsen van allerlei publieke zaken. Neem de zorg, waardoor het eigenlijk alleen maar duurder wordt. Ja, dus terwijl de marktwerking terugschroeven. En het derde is dat we met elkaar moeten zeggen van ja, wat hebben we nu nodig om uit de crisis te komen? En dat zijn toch investeringen in plaats van alleen maar botte bezuinigingen. Maar die marktwerking die eruit wil halen, dan bent u wel blij met die nationalisering van die banken. Ja, alleen weet je, het is net te laat. Dat is zo jammer. Ja, dat is duur. En ze willen het nu ook weer voor een prikkie wegdoen als het even kan. Nou, dat wil ze geloof ik niet, hoor. Ja, niet. Hè. Dat was een ideetje Wientjes die deed een beetje plagen. Beetje plaagstootjes uitdelen. Dijsselbloem, nee, dat gaan we nu niet doen. Maar dat is wel, het is wel een beetje raar. Die dingen zijn nu genationaliseerd. Hebben we met z'n allen maar wie moet er gaan investeren? Want we hebben op persoonlijk niveau, particulier niveau beschulden. Ja. Op bedrijfsniveau beschulden. Ja. En op staatsniveau beschulden. Ja. Ik hoor daar niet veel partijen. En ik heb zelf ook wel schulden. En jij bent een particulier. Ja, dus ik riep jou ook al. Dus wie gaat dan, dat kan alleen maar de overheid zijn. Maar dat zijn we allemaal. Ja. Dus onze schulden nemen dan weer toe. Niet alleen en dan moeten maar. We maar hopen in een wirtschaftswoender dat er aan schijnt te komen. Maar wie ziet het eigenlijk? Want zijn niet goed. Niet alleen maar. Maar de overheid, politiek, die maakt inderdaad wel bepaalde keuzes. Om een voorbeeld te noemen, het lijkt een niet zo groot ding, maar toch wel redelijk belangrijk. Wat ze doen is corporaties kaalplukken, woningbouwcorporaties, die de meeste woningen bouwen, waardoor er heel veel werkgelegenheid in die bouw zit. In plaats van een heffing op te leggen van bijna 2 miljard, zou je ook kunnen zeggen, we gaan corporaties op dit moment verplichten om dat te stoppen in de woningbouw. Daarmee lossen wij een stukje werkloosheid onder de bouwvakkers op. Daarmee bouwen we betaalbare woningen. En trekken we de economie mede uit de slop. Dat is een keuze die je kunt maken. Ja, maar we hebben alweer 2 miljard meer schuld. Waar gaan we die van betalen? We hebben dan niet 2 miljard meer schuld. Want je krijgt op die manier weer meer inkomsten. Het scheelt WW-uitkeringen, et cetera, et cetera. Ja. Dat is een hele slimme manier. Twee, wat je moet doen, is ervoor zorgen dat mensen iets meer geld in hun portemonnee overhouden. Ja, vind ik een goed idee. Vertrouwen. Ja, dat geloof ik en vertrouwen. Ja. Ja. Dus dat is twee dingen. Dat is de koopkracht stimuleren. En de andere kant is dat je, zeg nou zelf, jongens. Ik bedoel, alle kranten schrijven erover. Dit kabinet werkt gewoon niet. Nee, daar zijn we helemaal mee eens, hoor. En omdat het niet werkt, is er geen vertrouwen en wordt het van kwaad tot erger. En je moet ook in dit geheel een beetje lef hebben. Alleen, ik vrees dat ons kabinet het eens is met die keuzes die dan opgelegd worden vanuit Europa. Je zou ook kunnen zeggen, Europa, luister, de jeugdwerkloosheid, de werkloosheid loopt op. Eigenlijk zijn we bezig met de normale mensen een beetje kapot te maken en onze economie ook. Moeten we dat roer niet eens omgooien? Ja, moeten dat is wel een beetje het verhaal, hoor. Misschien wat minder miljardjes naar die banken sturen en wat meer in de echte economie pompen? Wat me een beetje angstig vindt, maakt, is dat ik best geloof dat keihard bezuinigen misschien niet de oplossing is, maar keihard de centjes bijdrukken en de overheidsuitgaven oplopen. Maar dat zegt niemand, hè? Nee, maar u riep net ook al, dat pik ik er dan maar even uit, die bureaucratie terugdringen. Ja. Maar dat roept eigenlijk iedereen. En ik zie toch maar nergens één bureaucraat opstappen. Dat vind ik toch opmerkelijk. Maar het gebeurt inderdaad niet. En hoe kan dat nou? Als dat zo'n voor de hand liggende maatregel is, dan zijn we blijkbaar niet in staat om de meest voor de hand liggende maatregel te nemen. Weet je waarom dat niet gebeurt? Dat gebeurt toch in al die sectoren, want dan hebben we het ook voor een deel over de publieke sector. Omdat niet de keuze wordt gemaakt om te stoppen met die marktwerking. En dat is een fundamenteel andere keuze. Kijk, als je marktwerking krijgt, krijg je er meer ambtenaren bij. Je hoeft het daar niet. Alle aanbestedingscircussen en al dat soort dingen. Weet je hoeveel ambtenaren dat kost? Ik bedoel, de zogenoemde marktwerking op allerlei gebieden. De overheid die dan gaat aanbesteden. Nee, maar als wij dat terug gaan nemen, dat gaat geen positieve effecten op. Je kunt in de zorg er heel veel managementlagen tussenuit snijden. Als je gewoon de zorg teruggeeft aan degene die hem verlenen. Degene die er echt verstand van hebben. Dus daar valt echt wel winst te halen. Alleen dat zijn fundamenteel andere keuzes. Ja, en niet iedereen is het daarmee eens. Ik kan ook wel wat zorgen gebruiken. Ik ben toch verkouden? Ja. Zo. Ja, maar je moet gewoon een beetje water drinken. Nou, we komen straks bij je terug, mevrouw Karabulu. Oké. Ja, want godzijdank is het ook komkommerd op de radio. Zeg maar geen komkommerd op de radio. Er luistert op dit moment nog zo'n 1263 mensen in dit programma. Hoe we dat weten, moet je me vragen. Dus we gaan maar vanuit het radiospel. Eén quote, 3 nieuwsfeiten. Ja. Als jij nou gewoon simpel die tekst volleest die er staat. En voor de rest niet denkt van wat staat hier. Dan denk ik dat jij ook een hele goede radiomaker wordt. Ja, god, ik heb gewoon 4 weken toptekst voorgelezen. En nou is het weer. Maar weet je, het gaat niet erom om wat je uitspreekt, maar hoe je het uitspreekt, hè? Nou, dames en heren, jongens en meisjes, daar is hij weer, hoor. Het radiospel is niet enig. Ik leg er nog één keer uit. In het citaat dat je straks te horen zit. Zitten 3 nieuwsfeetjes vanmorgen? Welke 3 is natuurlijk de vraag. Bel 0800-1-2 als je ze herkent. En de winnaar krijgt de enige echte Janne t-shirt. Want, god, wat heeft de kabouter zijn best gedaan. Laat me horen. In het stadje Lac Mégantic in Canada is gisteravond een dolfijntje geboren. Precisiewerk dat veel bekijks trok. Nou. Onvoorstelbaar. Hoe krijg je het voor elkaar? Wat knap geplakt. Dit heb ik echt niet gemist, onderdeel. Nee, echt niet. Het is ook niet te doen bijna meer om mensen te krijgen die reageren. Echt. Ja, ik krijg altijd dezelfde idioten. Ja, hartstikke lief. Blij dat ze bellen, want god allemachtig. Wil jij dit alsjeblieft afhandelen? Want ik ben toch een beetje niet zo'n man van het volk als jij. Doe jij het even. Oké, nou. Hallo volk. Hallo volk. Ja, hoi. Hoi. Je moet één naam noemen, Jan. Ja, Niels, weet ik veel. Hallo, ja, Niels. Hey, ik wil eigenlijk even bellen om te zeggen dat ik Jan Roos vreselijk gemist heb. Oh, nou, dat is fijn om te horen. Dank jou ook, Niels. En ik heb zelfs een collega van hem gezien. Ik heb Rutger Kastrikum heb ik vandaag in Noordwijk gezien. Oh, dat is spannend zeg. Op een standtentje. Leuk, nou, dat is ook wat. Wat een belevenis voor jou, hè? Dat kom ik zo maar tegen daar zo. Ja, dat kan dan. Nou, en heb je ook nog antwoorden op het spel? Ja, ik heb nog niet eens gehoord. Het, dag, Niels. Samir, weet jij het misschien? Hey, joh, rood, fijne flikker. Waarom praat je altijd zo voor ons volk, hè? Ik versta je niet. Joh, rood, jij bent vuile flikker. Jij praat altijd slecht over Marokkanen. Ik heb nog vandaag het woord Marokkanen niet laten vallen. Ik heb het ook niet over Marokkanen gehad. Nou. Negertjes hebben gehad, vrouwtjes, maar Marokkanen nee, Marokkanen niet. Nou, doen we dan maar naar Paul. Ja. Paul! Hey, echt Paul. Paul. Fijn dat je er weer bent, Jan. Ja, jij ook, Paul. Fijn dat je er weer bent, jongen. Ik heb toch het woord Marokkanen dat nog niet laten vallen? Volgens mij, niet over, we zullen het zo nog even vragen, maar ja. Nee, volgens mij ook niet. Turken, oh, hebben we het over gehad? Keer nog één keer voor Paul, ja, één keer, ja. Waarom niet, in het stadje Lac Mégantic in Canada is gisteravond een dolfijntje geboren. Precisiewerk dat veel bekijks trok. Ja, leuk gedaan hoor, laat weer zeggen. Leuk gedaan, heel Wouter. Erg leuk. Nee, is wel leuk. Mevrouw Karaboel, vindt u het ook leuk? Enig. Enig, kijk eens. Het gaat gewoon niet als een dolle in het spel. Cor, Paul, snel even, we hebben het nog te veel te doen. Hier zijn de antwoorden. En er is een trein ontploft in Canada. Ja hoor! In Lac Mégantic, ma. Ja. Er is een dolfijntje geboren. En zo is het maar net. Ja, en dan ben ik heel benieuwd of je het laatste ook weet. De derde was dat het met heel veel precisie, dat was ook weer, help. Nee, sorry, we gaan niet helpen vandaag. Ga je niet helpen? Ik heb al 22 shirts, ik wil Josephine nog even spreken. Nee, die heeft er ook 25. Oh, nou. Dus de vrouw van Joop van Zijl is dat? Ja, weet ik, vind ik gezellig. Ja. Ja, sorry Paul, we moeten even naar Josephine. Josephine, ben je daar? Hi, lieve Janne. Wat hey, lieve Josephine. Oh meid, hoe is het met Jopie? Heel goed. Ligt niet te slapen, die oude boef? Ja, die slaapt nog steeds in jullie t-shirt. Oh, heerlijk om te weten. Toch leuk om te weten dat Joop van Zijl in onze t-shirt slaapt. Dat is echt leuk. Hey, en gaat Jopie een nieuw t-shirtje krijgen? Ja, zeker. Nou, de laatste was die brug die precies geplaatst werd. Juist! Oh, Josephine, dan ben je toch een toppertje. Echt, nou. Heerlijk. Nou, nummer 295... Ach, hey, kabouter, ophouden. Nummer 295 komt nu gelijk naar je toe. Ging muziek draaien, volgens mij. Ja, maar dan moet iemand dat knopje aanzetten. Volgens mij herkende ik heel snel dat dit... Ja, dit is The Bitch is Back. Elton John. Ja, van Elton John. The Bitch is Back. Dat zo snel gehoord hebben. Hartstikke leuk. Gaat over Helene Mees. Ja. Van Elton John zeggen, maar... Zie je, kan hij niet. Ook dit was een waardeloos nummer. Ja, niet te staan. Tjonge, jongen. Wat een herrie. Goed, gaan we even verder met belangrijkere dingen. Niemand die met zulke consistente wanhoop over de situatie in het Midden-Oosten kan praten, namelijk als de vader van alle deskundigen. Onze eigen Dick Leurdijk. Een hele goede nacht, Dickie Leurdijk. Ja, goeiedag. Nou, meneer Leurdijk, tweede Egyptische lente is aangebroken. Wat vindt u ervan? Ja, nou ja, kijk, we hebben de afgelopen maanden hier vaker over gepraat. En ik heb altijd gezegd, we moeten vooral niet te vroeg juichen. En wat je dus nu ziet, is dat we, ik ben het ermee eens, het lijkt wel alsof er een nieuwe fase intreedt, in ieder geval in die Egyptische lente. En het ziet er op dit moment, ja, ik vind het wel heel dreigend uit. Het tekent zich echt een absolute impasse af. Egypte is tot op de bot verdeeld tussen twee partijen, zeg maar, grotendeels. En ja, ik hou mijn hart vast voor wat er de komende dagen allemaal kan gaan gebeuren. Ja, want die Morsi-aanhangers die zijn niet echt van plan om liggend te take it lying down. Hè? Nee, die gaan ook terug demonstreren. Ik zag vandaag al wat mensen met baarden op veel dreigende filmpjes. En iedereen wordt weer vervloekt en de wereld zal weer branden. Binnenkort schieten tegen elkaar, meneer Leurdijk. Nou, ik moet wel zeggen, nou, dat ziet nog niet gebeuren. Maar je kunt het toch niet uitsluiten. Ik bedoel, de afgelopen dagen hebben we toch gezien dat er zomaar bij straatprotesten, weet ik, 30, 40 doden vallen. Dat is toch niet niks. En op het moment dat er echt sprake gaat zijn van een burgeroorlog, ja, dan weet je toch niet wat er gaat gebeuren. Nou ja, dan weten we wel. Want dan kijk je naar de Syrië en dan weet je ongeveer wat er gaat gebeuren. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed, maar dan, ook dan praten we zo over een periode van 2 jaar, waarvan het einde ook nog lang niet in zicht is. Dus het is niet te geloven dat we na zo'n mooie zondag over dit soort onderwerpen praten. Ja. Zonder dat we enig houvast hebben en enig perspectief hebben op het einde van die beide crisis. Maar meneer Leurdijk, laten we heel even wat dieper op de materie ingaan. Want die moslimbroeders die zijn dus democratisch gekozen met die Morsi. Ja, toen dacht het leger op een gegeven moment, nou, ik vind ze toch niet meer zo heel erg leuk. Nou, ja. Dus die zet ze aan de kant. En heel het Westen zegt, joepie de poepie, wat heeft dat leger dat nou goed gedaan, zeg? Terwijl we eerst wilden dat het een democratie werd daar. Nou, dan verkiezen ze dan natuurlijk de verkeerde mafkees, maar goed, het zal of zo. Ja. We waren tegen het leger, tegen Mubarak, met zijn leger, met zijn militaire dictatuur. En nu vinden we het na een half jaar helemaal te gek. Ja. Hoe zit dat nou? Ja. Nou ja, sterker nog, 22 miljoen Egyptenaren vinden het ook te gek. Ja. Zijn we nou voor democratie of zijn we er tegen? Of moeten we een nieuwe definitie van democratie gaan zoeken? Want je hoort tegenwoordig al veel, hè? Zoals die teksten als van, nou ja, democratie natuurlijk, dat is 50% plus 1, maar dan moeten we ook weer rekening houden met de minderheid. Hoezo dan? Dat hoeft helemaal niet. Kijk, ik ben bang dat zolang het fenomeen democratie bestaat, dat we zullen blijven discussiëren over wat dat nou allemaal precies inhoudt. Zeker als je het gaat differentiëren, als je een onderscheid gaat maken tussen de democratie in landen als Nederland en Israël, om maar eens wat te noemen, en de democratie in landen zoals Egypte en Syrië. Heeft het misschien te maken met een verschil in beschaving? Was ik iets heel dwaas zeg dan? Je kunt ook zeggen, wij hebben in de loop van de jaren wat meer ervaring opgedaan. Maar kijk, ook in zo'n land als Nederland. Ook in Nederland tekent zich een situatie af waarin eigenlijk sprake is van bijna van een bestuurlijke noodsituatie. Het kabinet. Ja. Ja, en het kabinet en de Tweede Kamer houden elkaar zo, en de Eerste Kamer mag ik ook voorbij voegen, houden elkaar in zo'n klins, zo in de houtgreep, dat we zelfs moeten bang zijn voor het voortbestaan van het huidige kabinet op korte termijn. Daar zijn we niet bang voor, meneer Leurdijk. Hoe je het beter. Dat vinden we niet zo'n probleem, hoor. Maar het probleem is wel dat je dus ziet dat ook in landen die zich heel erg graag als democratisch presenteren, dat ook daar de democratische verhouding natuurlijk voortdurend onder druk komt. Maar daar zegt u eigenlijk mee, dat omdat Rutte en Samson er zo'n zootje van maken, en dat er nog maar zo weinig mensen achter hem staan, dat hier ook het leger moet ingrijpen. Ja, maar als we nog een leger hadden. Ja, die hebben ze zelf wegbezuinigd. Dat is dan wel weer handig. Ik zie dan Janine Hennis al staan daar, weet je wel. Die Morsi die had natuurlijk een voorbeeld moeten nemen aan Samson en Rutte. Dus dan gewoon eerst het leger wegbezuinigen en dan een zootje ervan maken. Ja. Kan niemand ingrijpen. Ja, nee. Ja, nou, weet je er nog? Sluitend betoog, daar kan ik helemaal niks mee. Meneer Leurdijk, nog een vraag. Hè? Het heeft natuurlijk ook om een klein beetje te maken. Kijk je ook met een schuin naar Turkije. Met plaatsen waar die, laten we zeggen, de islamistische democratie, een beetje postvat. Daar wordt iedereen toch wel reusachtig zenuwachtig van over het algemeen. Of zien we dat verkeerd? Is dat niet een apart soort probleem? Wat we bestaat daar het gewoon niet? Nou ja, kijk. Kan het gewoon niet? Dat is het probleem met deze discussies. Je kunt al die democratieën die we dus nu als democratieën presenteren, al die situaties zijn zo moeilijk met elkaar te vergelijken. Dus je kunt ze niet allemaal over één kam scheren. En je moet echt de situatie in Turkije onderscheiden van die in Egypte en die in Syrië. Je kunt dus met andere woorden niet zomaar algemene conclusies trekken en die dan vervolgens van toepassing verklaren op al die andere landen. Maar ja, het is waar. Ik bedoel, ook een land als Egypte, hè, waar we dan nu een verlengde Egyptische lengte meemaken. Ja, zo'n land moet allerlei fasen door voordat we eindelijk kunnen zeggen, nu hebben we de stabiliteit bereikt die bijvoorbeeld landen als Nederland wel hebben bereikt in de loop van de jaren. Ja, precies. Maar we zijn met z'n allen natuurlijk ongeduldig en dat begrijp ik ook best. Maar de grote angst nu van de situatie in het Midden-Oosten is dat die niet controleerbaar blijft. De situatie in Egypte dreigt oncontroleerbaar te worden. Ja. En je weet niet wat dan de effecten zijn van dat uit de hand lopen van een conflict in Egypte. Kijk eens naar het overslaan van het conflict in de richting van Syrië. Omgekeerd van Syrië in de richting van Egypte. En het Midden-Oosten is één groot explosief potentieel. En dat is natuurlijk de grote angst die meespeelt bij het proberen goed in te schatten van wat er in al die situaties gebeurt. En waardoor komt het nou dat het zo explosief is door de islam? Nou ja, er zit bijvoorbeeld ook olie. Ik bedoel, het Midden-Oosten is een van de conflictgebieden in de wereld waar we met z'n allen bovenop zitten. Een situatie die we al jaren kennen en waar we mee moeten leren leven. Ik bedoel, kijk nou eens naar politieke oplossingen van alle conflicten die je in het Midden-Oosten kan noemen. Yeah. Het is één grote vuurbal bij wijze van spreken. En er is geen reddende engel. Niemand weet hoe we al die problemen zullen kunnen... Oh, Jan heeft de reddende engel. Nee, hoor, helemaal. Het gaat wel goed met de vredesbespreking tussen Israël en Palestina, een heel klein lichtpuntje misschien. En er is een iets minder afschuwelijke nieuwe president in Iran. Ja, ja, ik probeer even lichtpuntjes te vissen. Ja. Mooie lichtpuntjes, joh. Ja, weet ik veel. Ja, dit van alle totaal perverse gekken is dan deze iets minder totaal perverse gek. Er is alle reden om ons ook ongerust te maken. Over het nucleaire programma in Iran. Je hoort daar niks over. Het lijkt alsof daar niks gebeurt. Maar dat is natuurlijk toch een punt van zorg. Dat in de komende maanden en jaren ongetwijfeld op de internationale agenda blijft staan. En de gesprekken tussen Israël en Palestijnen. Ja, er wordt wel over gepraat. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken doet wel een aantal uitspraken. Maar ik zie nog zo weinig beweging in de opstelling van de beide betrokken partijen. Nou ja, het idee is ook een beetje in ruil voor erkenning dat ze dan land teruggeven. Dus het wordt ook niks. Het is een oud plan. We gaan het helemaal niet oplossen ook vandaag. Nee. Hoor. Meneer Leurdijk, het leukste als we het wel deden. Nee, weet je wat we moeten doen? Het is zo droevig. We moeten lekker nog even een klein nachtmutsje nemen en denk het zal mijn tijd wel duren. Okay. Meneer Leurdijk, zal het uw tijd wel duren? Ja, nou dat zal het zeker. Want ik ben nog niet optimistisch. Ik bedoel, kijk nou eens aan de situatie in Israël en de Palestijnen. We mogen al lang blij zijn op jaarbasis dat het relatief rustig blijft. Maar elke periode, elke oorlog wordt weer gevolgd door een nieuw conflict. We hebben de conflicten van Israël gehad in de afgelopen jaren, hoeveel jaren niet. Maar het potentieel aan conflicten blijft nog steeds overeind. En die twee-staten-oplossing waar we nu al zoveel jaren over praten, waarbij Israël en Palestina in vrede naast elkaar bestaan. Ja, dat is een perspectief dat ik graag steun. Maar waarvan ik op dit moment ook moet zeggen, hoe moet dat eigenlijk ooit tot stand komen? We hebben nog vele uitstellingen van jullie nodig voordat we zo ver komen. Maar laten we eventjes toch wel afsluiten met iets moois. Morgen wordt het weer mooi weer en het bier staat koud. Nou, daar zie ik met belangstelling uit. Morgenavond om 6 uur zit ik hier buiten in mijn vakantieomgeving met een pilsje en ik zal aan jullie denken. Zes uur pas? Ik begin altijd om 4 uur. Hoor. Ja, maar daar was meneer Leurdijk ook wat ouder geworden dan jij tot nu toe nog. Oké. Okay. Goed. Nou, slaap lekker, meneer Leurdijk. Ik dank u wel. Succes. Dag. Echte Janne. Nou. Nu we het er toch over hebben. Onze hoofdgast is van de Turks-Koerdische afkomst. Even doorpraten over de islam, het kalifaat, het Midden-Oosten. En onze eigen sharia-wijken. Met z'n net karabuloet. Zeg het nou eens gewoon. Ja, ik heb het toch een beetje... Karabuloet. Gewoon normaal... Sorry, ik was even mijn neus. Ik ben een beetje verkouden. Had ik al gezegd? Goh, echt? Ja, ik loop een beetje vol. Ja, eigenlijk had je dan ziek moeten melden, misschien. Nee, maar wij werken gewoon door in het land. Oh, dat wij werken gewoon door in het land. Net 5 weken op mijn reet geleden. Dat goed, waar ik ja, jongens, dat is leuk, zo'n pauze. Ja, mevrouw Karabulut. Met welke ogen kijkt u nou eigenlijk naar die toestand in Turkije? Met heel veel interesse en ik vind het ook gigantisch spannend. Ik vind het heel jammer dat deze kant op is gegaan. Erdogan die begon toch iemand als iemand die het heel anders zou doen. Nou, dat heeft hij toch ook wel gedaan? In de zin van daadwerkelijke democratisering. Dus ook ruimte geven voor minderheden, andere geluiden. In tegenstelling tot de Kemalisten. Zeer autocratische trekjes en controlfriekerigheid en onderdrukking heeft gemaakt dat het uiteen is gespat. Dat is de mening dat hij eigenlijk gewoon wat te lang zit? Dat iedereen die al 10 jaar die absolute macht of minder meer heeft, dat hoor je nogal veel, hè, momenteel ook. Ja, daar hoor je veel, maar hij weet er in ieder geval niet mee om te gaan. Nee. En het is natuurlijk prachtig, en dat is een gegeven, dat je door een groot deel van het volk gesteund wordt. Maar vervolgens moet je in een daadwerkelijk democratie ook echt de ruimte geven aan... Ja, dat is het nieuwe ding, hè, weet je. Dat we nou in de democratie 50% plus 1 en heb je in principe de macht. Maar dat mag dan niet meer, want we leggen er nu weer een laagje bij. Ja, maar een democratie is natuurlijk niet iets van, nou ja, ten eerste dat je, dat je mensen één keer per 4 jaar dat je naar de stembus gaat. Democratie is meer dan dat. Dat is ook bij ons zo. Als je wil dat de wereld verandert en dingen niet goed gaan, dan moet je er zelf ook wat voor doen. En niet alleen maar 1 keer in 4 jaar naar de stembus. 2, wat betreft de leiding van een land. Ja, ook al is het, heb je de meerderheid van de stemmen, je hebt altijd rekening te houden met 100% van je volk. Ja, maar wacht even. En 3... heel belangrijk, fundamentele vrijheden. Ik bedoel, vrijheid van meningsuiting, vakbondsrecht. Ja, ik wou net wel zeggen, Erdogan is natuurlijk inderdaad wel iemand die heel erg voor democratisering was, zolang het in zijn belang precies, was. Maar precies, daarna werd het toch wat anders. Precies. Maar ja, hij heeft toch ook heel veel van Atatürk de nek omgedraaid? In totale seculiere staat, dat is niet meer zo. Ja, nee, natuurlijk. Je ziet ook dat hij komt natuurlijk vanuit de politieke islam, het islamisme. En op zich, die achtergrond mag je hebben, maar je moet inderdaad de zaken wel van elkaar scheiden. Die religie, die hoort niet thuis. Is dat mogelijk? Thuis. Ik hoor meneer Leurdijk net, die er toch tamelijk pessimistisch over is. Is dat wat te doen, islamistische democratie? Die zaken moet je dus scheiden. Je mag best een islamitische achtergrond hebben. En dat hebben heel veel mensen in Turkije. Ook degene die nu de straat opgaan. Maar je moet dat wel scheiden van de staatszaak, van de overheidszaak. Je moet niet met je godsdienst de vrijheden, de fundamentele vrijheden van je volk inperken. Maar wat Jan zich net afvraagt, is het wel mogelijk om dat te combineren? Bijvoorbeeld, er staat gewoon een simpel in de Koran dat alcohol verboden is, dat slecht is. Ja, maar... ja, en als je dan een politieke islam... En toch zijn er heel veel mensen met een islamitische achtergrond die gewoon alcohol drinken. Nee, dus ja, dat kan wel zo. Maar deze jongens zijn wat fundamentalistischer daarin. Ja, nee, maar als die dan de baas zijn, dan zeggen ze op een gegeven moment, nou, zo met een gezuip. Zij kunnen dat duidelijk niet en dat is heel erg jammer. Dat is echt heel erg raar. Als je de religie in je leven zo'n grote rol, wat verder, weet je, alleen maar kunnen respecteren. Dan kun je ook moeilijk anders. Je kunt moeilijk zeggen, ja, ik ga ineens even wat we hier geven de SGP. Die gaat ook denken, nou, dan moeten toch maar dingen terugdragen. Ja, dat is misschien inderdaad wel, nou ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Maar uiteindelijk is religie en jouw religieuze voorkeur, dat is natuurlijk een privézaak, of dat zou moeten maar zijn. Maar hoe kun je dat zeggen als je weet dat die mensen, ja, die zitten zo, voor hen is die Koran is letterlijk de wet. Die staat altijd boven de hen, wet. Voor hen, daar maak je het alweer, weet je. Maak ik het daar weer iets simpel mee? Ja, want hij kan daar, zo'n leider, die kan daar op heel veel vlakken dus niet mee omgaan. Inderdaad, alcoholverbod, allerlei vrijheden inperken. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die al dan niet beleidend moslim zijn, die daar wel goed mee omgaan en die anderen respecteren. En daar gaat het om. Kijk, wij vragen natuurlijk andersom. Erdogan heeft altijd een hele grote mond, hè? Ook richting de Nederlandse regering. Toen zij eigenlijk regeerde samen met de PVV. Terechte kritiek soms. Maar dan moet je zelf wel het goede voorbeeld geven. Dan moet jij inderdaad wel zelf om kunnen gaan met die verschillen die er ook zijn in het land. En ook anders gelovigen, niet gelovigen respecteren en allezelfde vrijheden geven. En daar gaat het gewoon mis. Ja, wat tegelijkertijd, en dat is dan weer het hoopvolle, zie je dus dat na 10 jaar er nu een serieus, en dat zijn ook mensen, ook religieuze, ook al wil men het doen overkomen alsof dat niet het geval is, dan zie je gewoon dat er een breed protest aan het ontstaan is. Dat mensen zoiets hebben, wij pikken dit niet langer. Nee, Turkije is een van de weinige democratieën, zeg maar, in het Midden-Oosten, naast Israël. Ja. Nou, dan dachten ze in Egypte van, goed, dan laten we dat dan hier ook maar eens een keer proberen naar Mubarak. Ja, dat is ook weer afgelopen. Kijkt u daar nog tegenaan? Het is niet afgelopen. Ja, natuurlijk wel. Nou, democratisch gekozen president is door het leger ontzet. Nee, jawel, maar ik bedoel, er is nog van alles gaande. Het is ongelooflijk ingewikkeld. Het is gigantisch spannend. Ik vind het heel erg moedig van mensen die... Want je zegt inderdaad, er was een democratisch gekozen leider. En ook Morsi, die is er niet in geslaagd om rekening te houden met de rest. Dat kan niet gewoon zijn dat zo'n model alleen maar werkt als het je inderdaad lukt. En dat om seculier te denken. Om te zeggen, nou, oké, mijn geloof is mijn privézaak. Maar ik realiseer me en ik begrijp dat dat niet kan werken in een maatschappij die zo pluriform kan religie of niet religie of seculier. Zolang dit soort krachten zo sterk zijn, kan het toch nooit gaan lukken in zo'n land? Nou, ik denk het wel. Ik ben niet zo pessimistisch, omdat aan de andere kant er heel veel mensen opstaan. Die zeggen, wij pikken het niet. En er is nu ook gaande weer in het Midden-Oosten, in verschillende landen. Bent u nou blij met, blij, misschien een ongelukkig gekozen woord, maar is dit van alle kwaden misschien nog het minst kwaad wat er nu gebeurd is in Egypte? Ik vind het heel lastig, want... dat was in het verleden in Turkije is het natuurlijk ook een paar keer gebeurd. De staatsgreep, dat is ook niet, dat is ook strijdig met de democratie. Dus liever kies ik niet uit twee kwaden. Maar ik denk dat uiteindelijk, en in die zin vind ik dat de wil en de strijd van het volk gerespecteerd moet worden. Dat op langere termijn hopelijk wel weer goed zal komen. En dat degene die nu... wederom voor echte democratie vechten... niet het roer in handen zullen geven van de legerleiding. Want ja, daar heb je ook uiteindelijk... Maar mag ik ook een kleine voorspelling doen hier? Ja. Dat leger dat heeft al eerder laten weten... van dat ze eigenlijk wel de weg naar de democratie willen bewandelen. Ja. Draaiboek. Dus er komt weer een draaiboek, dan zijn er weer verkiezingen. En wat denkt u, wat ze allemaal weer gaan stemmen, die jongens? Of op Morsi, of op die andere islamistische partij... Nou, dan gaan die jongens gaan er weer een president kiezen. Dus niet Morsi, maar wordt een andere moslimbroeder wordt dat. En die denkt niet opeens, weet je wat we doen? We doen even een leuke, liberale, gezellige democratie... waar de vrouwen lekker in een minirok mogen rondlopen... en iedereen mag lekker geloven wat hij wil. Dat gaat nooit gebeuren. Nou, dus ze kiezen de hele tijd democratisch... degene die dus de boel gaat beperken. Ja, maar ook dat hoort bij... Ik ben ook niet altijd blij met de keuzes die in Nederland gemaakt worden. Nee, begrijp ik maar wel. Maar ik heb die te respecteren. En maar ik dan staan denk, we ook weer te klappen als het leger weer ingrijpt. Weet je? Ik sta niet te klappen. Alleen, het is gewoon wat het is nu. En ik denk dat op de langere termijn die democratische krachten... en daar put ik dan mijn hoop uit, omdat het in heel veel landen gaande is... toch zullen overwinnen, want vergis je niet. Wij kunnen ons dat haast niet voorstellen. Ik volg dat van iets dichterbij, de ontwikkeling in Turkije. Daar is gewoon heel veel moed en kracht voor nodig... om je onder dat soort omstandigheden te blijven verzetten. En toch doen mensen het. En je kunt één keer over een volk heen trappen, twee keer, maar eens houdt het op. Dus ik denk gewoon doorgaan met die vrijheidsstrijd. Ben u zelf eigenlijk gelovig? Nee. Helemaal niks? Nee. Seculiere zes, ik weet niet wat? Ja. Nou, mooie boel. Jammer. Hoezo? Nou, we wilden net even over de liefde van God hebben, maar dat nog niet. Nou ja, goed, dus als je maar niet ik wil. Ik respecteer alle mensen die God lief hebben, hoor. Ik respecteer ieders hobby. Zo sta ik er een beetje in. Maar goed, in ieder geval, er was op een gegeven moment... daar wil ik toch even bij sprake van sharia-wijken in Den Haag. Uh-huh. Denkt u dat die er ook werkelijk bestaan? Nee. Die bestaan niet? Nee. Nou, hoeven we daar niet over te hebben. Is toch lekker? Wat denkt u dat er dan wel aan de hand is? Nou ja, er is heel veel aan de hand. Als je dat... Dat is gewoon, weet je wel, dat zou je... als de Schilderswijk in Den Haag... zou bestaan uit de sharia, dan zouden we echt heel ver... de wetten en de regels van de sharia zouden gelden, zouden we heel ver heen zijn. Maar wat daar wel aan de hand is, is... ik ken er verschrikkelijk veel mooie mensen... die iedere dag weer knokken. Maar het is gewoon een hele eenzijdige buurt in de jaren ontstaan. Heel gesegregeerd. Heel veel migranten, met name Turkse en Marokkaanse achtergrond. Hey, gaat het toch even over Marokkanen? Ja, nee, maar omdat Samir net zei... Dat, speciaal voor Samir. Maar Samir, deze wel, was voor jou, jongen. Maar dan wel op een... niks lelijks daarover. Het is wel heel positief. Hoge werkloosheid, heel veel armoede. En je ziet dat daar gewoon steeds meer ruimte ontstaat... om die reden voor fundamentalisten... en mensen met een orthodoxe inslag... die dan hun eigen leefregels... daar hebben we het weer... Ja, u heeft ook proberen die op te leggen... Je hebt wel een beetje het gevoel dat juist in dat soort klimaat de ronselaars en de fouterikken eigenlijk een beetje hun gang kunnen gaan. Ja, dat is gewoon een voedingsbodem. Het is eigenlijk heel eenvoudig als we het gewoon oplossen, dat er gewoon genoeg inkomen voor iedereen is, dan gebeurt dat niet. Nou, dat niet alleen. Het gaat natuurlijk ook om dat je gemengde buurtsamenstellingen hebt, dat je inderdaad werk hebt voor mensen, dat er een alternatief is, een perspectief is om zo op die manier voedingsbodem weg te nemen. Maar ja, weet je, dat hele integratievraagstuk. En mijn partij die was een van de eerste die het probleem aankaarten van, goh, weet je, er komen migranten en wat heel belangrijk is, dat we taal leren en dat we ook samenleven. En samenleven betekent ook dat je samenwoont in buurten. En op het moment dat je dat laat ontsporen, wat is gebeurd de afgelopen decennia, dan moet je niet raar staan opkijken dat dit soort... Mevrouw Carbullet, we gaan even naar het nieuws van 1 uur, maar praat gerust verder, hoor. Nou, ik hou wel op als het... 1 uur is dan. Ja, dat is nu. 1 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De bemanning van het toestel van Asiana Airlines heeft kort voor de crash in San Francisco de landing afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse Onderzoeksraad voor Transport op basis van de gegevens van de vluchtrecorders. De raad zegt dat er geen aanwijzingen voor problemen waren met het toestel tot 7 seconden voor de crash. In eerste instantie probeerde de bemanning de snelheid te verhogen. Volgens de onderzoeksraad blijkt uit de recorders dat het vliegtuig duidelijk langzamer vloog dan de bedoeling was. 1,5 seconde voor de crash probeerde de bemanning alsnog de landing af te breken door een zogeheten doorstart te maken. Maar daarvoor was het te laat. Het vliegtuig raakte de grond en de staart van het toestel schampte een dijk. Bij het ongeluk kwamen 2 passagiers om het leven en raakten 10 mensen gewond. De nieuwe voorzitter van de Syrische oppositie, Ahmed Jarba, verwacht dat de rebellen snel wapens zullen krijgen uit Saoedi-Arabië. Hun militaire positie is nu zwak, maar daar zal door de levering snel verandering in komen, verwacht hij. In een interview met persbureau Reuters zei Jarba dat de oppositie alleen aan een internationale conferentie in Genève wil deelnemen als de militaire positie van de rebellen is versterkt. De VS en Rusland zijn al lange tijd bezig om zo'n bijeenkomst van de grond te krijgen, maar het is tot nu toe niet gelukt. In Egypte lijkt overeenstemming te zijn bereikt over de benoeming van een interim-premier. Volgens de staatstelevisie gaat niet de liberaal El Baradei, maar de sociaal-democratische jurist Yeldin de overgangsregering leiden. El Baradei zou dan interim-vicepresident kunnen worden. Gisteren leek het erop dat El Baradei interim-premier zou worden, maar zijn benoeming werd afgeblazen na felle protesten van de Noor-partij. Het weer dan, het blijft vannacht helder. Overdag opnieuw een zonnige dag met maxima van 21 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de echte Jan en de Radio van Poont. En ik ben totaal een snip verkouden, Jan Roos. Oh, zo zielig. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echte Jan. Je kunt straks gratis bellen met 0800-1121 voor wat er geleuterd is. De stelling van vanavond is... Nou, wat is de stelling, Jan? De Tour is geen ruk meer aan. Maar nu eerst. Maar nu eerst wat? Nou, gaan we verder met onze gast. Hallo. Saadet Karabulut, namelijk. Over de politiek gaan we even verder nog. Zouden er nu verkiezingen zijn, Jan? Namelijk, zou de SP 24 zetels halen? De coalitie zit op 35. We vroegen ons al eerder af in deze uitzending hoe het verder moest met onze regering. Nou, kunnen we kiezen, gaan we nog wat verder over het sharia-wijkenprobleem? Of duiken we de voorspellingen in, de oplossingen en het afzeiken van het kabinet? Nou, kijk, de sharia-wijken bestaan net niet, zegt mevrouw Karabulut. Dus nee. Daar gaan we het hier niet over hebben. Laten we gewoon Rutte 2 lekker afzeiken. Zit ik ook aan te denken. Nou. Noem eens 3 goede dingen dat Rutte 2 voor ons heeft bewerkstelligd. We mogen 130 kilometer per uur. Ja, maar ook niet altijd overal. Daar krijg je is toch ook 1 brok ellende, jongens. Daar weer wel, daar weer niet. Nee. Hartstikke onduidelijk. Ik moet inderdaad zeggen... Ik ja, nee, echt serieus. Vaak zit ik niet in de auto, hoor. Maar nee, die ene niet. Keer dat ik in de auto zat... En dan is het hele milieuvriendelijke auto natuurlijk ook nog zeker. Nee, de SP is toch helemaal niet milieuvriendelijk. Oh, nee. Alsjeblieft, dat was GroenLinks, sorry. Ze zijn heel milieuvriendelijk, maar... Nee, maar ik heb inderdaad ook vind het ook best goed om in een goede auto te zitten. Heb nou, wat bourgeoisie zeggen hier, komt nou, langs. Die 130 kilometer zone, dat is... Ja, laten we het daar even niet over hebben. 3 goede punten. Ja, ja. Oh ja. Ja, kom op, zet je er even toe. Je kunt het. Nee, echt serieus, jongens. Nou, dan gaan we een balkenendetje doen. 2 goede dingen. Of was dat Wouter Bos? Dat was Wouter Bos. Was het Wouter Bos? Ja. Of was het balkenende? Gewoon best lastig. Weet je, ik vind het wel knap. Oké. ik vind het wel knap dat ondanks alle ellende ze nog steeds aan elkaar vasthouden. Nee, dat vind ik niet leuk. Inhoudelijk moet het zijn. Oh, maar er is toch best inhoud? Nee, dat is gewoon omdat ze anders... Gewoon, ze zijn 35 zetels, ze moeten wel. Jongens, wat knap dat jullie de hele thuis hebben wegbezuinigd. Zoiets. Één positief. Nee, echt, ik vind het lastig. Hier had ik me op moeten voorbereiden. De tanks die verkocht zijn. Hier had ik me op voor moeten... De tanks zijn toch juist niet verkocht? Oh, sorry, dacht ik. Oh nee, die zijn niet verkocht. Nee, ik kom hier niet uit. Ik vind het een lastige vraag. Er is niks goed. Ik vind het gewoon echt lastig. Rutte 2 heeft niks bereikt. Nou ja, ze hebben best wel heel veel bereikt. Massawerkloosheid. Oh ja. Record. Nee, dan gaan we grapjes maken. Oké, nee, dit is geen grapje. Dit is echt waar. Massawerkloosheid. Dit is echt waar. De jaren 80 hebben, niet meegemaakt. Nee, maar serieus. Dat was massawerkloosheid. Ik heb van de week is of het weekend een beetje nagedacht. Van wat hebben ze eigenlijk... Wat hebben ze eigenlijk voor elkaar gekregen? En dat is toch echt best wel weinig. Ook van hun eigen plannen en ideeën en zo. Geen reet. Nee. Nee, dat klopt. Ja, dat is goed Hoe lang zitten ze nog? Ik ben nu aan het timmeren met een flesje. Dat, als je dat wil, prima, maar dan moet ik even vertellen. Dat gebonk op de achtergrond is mevrouw Karabulut met een plastic flesje. Ja, aan het timmeren. Wat was je vraag, Jan? Wanneer zijn we van dit vreselijke kabinet Rutte 2 af? Ja, en wat moeten we dan doen? Want dat is wat ook nee, maar je moet geen dubbele vragen gaan stellen. Oh nee, sorry. Wanneer? Ja, dan moet ik een beetje in mijn glazen bol gaan kijken. Maximaal een jaar. Geef nog een jaar? Max. Vind ik wel heel lang. Max. Ja, maar dat is een soort foutmarge van binnen een miljard jaar is de mensen uitgestorven. Nou, valt toch wel mee. Nee, maar kijk, als ze nou natuurlijk naar die gemeenteraadverkiezing gaan, ze allebei gigantisch nat. Ja. Ja, dan moet er toch wel wat gebeuren. Ja, dat lijkt me ook. Dus daarna. Gaat het er eindelijk gebeuren dat jullie dan wel die zetels krijgen? Althans, het zijn geen zetels natuurlijk, maar en nog even, hè? Want, ja. En wat ook belangrijk is, dat heel veel mensen het niet langer pikken, dat zo gaat natuurlijk. Hoe meer weerstand, hoe wankeler ze worden. Zo werkt het ook wel weer. Gaat u ook demonstreren met de PVV? Met de PVV gaat demonstreren tegen het kabinet? Nee, ik ga niet met de PVV demonstreren. Wil je dan eigen plein? Ja, krachten bundelen, daar zijn we volop mee bezig. En ik heb heel veel gedemonstreerd en dat zal ik ook nog doen. Maar vermoedelijk ben ik daar niet bij. Waarom niet? Omdat het een PVV-demo is, zij organiseren dat. Zij zijn dus heel erg tegen het kabinetsbeleid, bent u ook. Ja. Dat is toch mooi, geef elkaar een arm. Ja, nou ja, goed, ik heb die verzetstoertjes van hem nu gevolgd. Ben ik niet echt heel erg van onder de indruk. Echt niet? Even, nee. Maar daar leggen we wel vast even de vinger. Want de PVV wordt natuurlijk de grootste groeier als het allemaal gaat zoals Maurice de Hond voorspelt. Jullie ook. PVVA en VVD storten in elkaar. En de rest, ja, maar weet je, dat zijn allemaal peilingen. Ja, dat weet ik wel. Maar ja, wat moet het nou? Wat worden we niet onbestuurbaar? Nee, joh. Oh, ja. Ik bedoel, dat is allemaal zo'n... Nou, weet je... Ja, maar wat moeten we... Ja, goed, maar gaat het... A1, gaat het wel nu wel gebeuren dat al die zetels die jullie hadden moeten toevallen de vorige keer inderdaad gaan vallen? Nou, dan hoop ik. Dan moet je heel hard voor werken. Daarvoor, ja, maar precies. Moet wat je heel hard voor werken, heel hard je best voor doen. Nou ja, gewoon vorige keer verdampte het gewoon. En wat is er nu dan anders? Alles is anders. Nu is alles anders. Het is nooit meer zoals een jaar geleden. Maar beste Sadet. Of zou ik mevrouw Corbeau? Maar weet je, ik ben daar. Nee, maar luister even. Ik ben daar echt. Geen Sadet dan? Nee. Ja, wat je wil. Sadet mag. Sadet is het. Ja. Niet Sadet. Nee, Sadet. Exact. Mevrouw Karabulut mag. Maar mevrouw Karabulut doet maar dat ik wel. Ben daar in die zin. Maar mag ik dan ook iets vragen? Ja, zeker. Nee, maar ik was nog die andere vraag van de andere Jan aan het beantwoorden. Ja, maar joh, ga je gang. Mijn boogje blijft niet zo lang gesponnen. Nee, ga je gang. Je bent ook erg ziek. Ja, ik ben heel erg verkouden. Dat mag je zeggen. Ja. Rood, in de peilingen staat de PVV op nummer uno en jullie op nummer due. Ja. En jullie hebben wel een paar punten die overeenkomen. Sociaal-economisch, jullie zijn allemaal niet zo liefhebber van Europa. Het zou mogelijk zijn, dat als er verkiezingen komen, dat jullie een coalitie zouden kunnen vormen. Nou, u zegt net al, ik ga verdikken niet met die gasten op één veld staan. Gaat u wel met ze in één regering zitten? Nou, dat lijkt me schier onmogelijk. Om een aantal redenen. Het eerste is dat ze zeer onbetrouwbaar zijn en opportunistisch in hun politiek. Onbetrouwbaar. Ze hebben toch aan alle afspraken gehouden bij Rutte 1. Nou, dat valt... Alleen bij het Catshuis liepen ze dat valt reuze mee, maar ze wisselen ook nogal van standpunt. Ze zijn in die zin niet heel consistent. Het tweede is, wij gaan natuurlijk zelf proberen de grootste te worden. Ja, tuurlijk. Ja. Nee, maar... En het derde is dat er gewoon ook hele grote verschillen zijn. En dat de PVV gewoon één groep mensen met een bepaalde achtergrond toch echt wel heel erg het land uit wil hebben. De negertjes? Mensen met een islamitische achtergrond. En wie weet in de toekomst ook andere groepen. En dat gaat gewoon niet samen dus met waar wij voor staan. Nou ja, dat is gewoon haast onmogelijk. Ja, maar dan wordt het heel lastig als jullie groot worden. Met wie dan? Want jullie vinden de PvdA ook een stelletje zure zeikers. Kijk, dat is natuurlijk afhankelijk van het verkiezingsresultaat. En één ding, dat werkt zo. Op het moment, hoe groter je bent, hoe sterker je bent, hoe meer je te zeggen hebt. Ja. Alleen... Ik wil me ook niet heel erg op die... Want dan gaan we weer van jaar tot jaar, van verkiezing tot verkiezing. Het gaat natuurlijk om, wat wil je met het land? En welke keuzes kunnen mensen maken? Wil je inderdaad door op dat failliete neoliberale beleid, noem ik het toch... van de afgelopen decennia, wat ons crisis op crisis brengt? Of zeg je, we gaan het roer echt omgooien... en we gaan andere politieke keuzes maken. Hartstikke leuk, maar 76 zetels gaan jullie niet krijgen. Nee, natuurlijk niet. Dus je moet met iemand samenwerken. Nee, maar als je iedereen stom vindt, wordt het lastig, hè? Wat ik maar wil aangeven, ik vind niet iedereen stom. Nou, bijna iedereen dan? Nee, ook niet. Nou, met welke partij zou je wel in de coalitie gaan zitten? Precies. Noem eens er een paar. Vraag nou eens de positieve kant van de zaak. Oh, even. Ik vraag even naar de positieve kant van de zaak. Ja. Wie wel? Nou ja, met die partij. Met die partijen die. Alexander Pechtold. Die je zoveel als mogelijk van je programma kunt realiseren. Ja, en dat is dus bijna nobody. Ja. En als dat nobody is. Omdat al die partijen stomme politiek willen... en door willen gaan met failliete beleid... ja, dan nog maar even in oppositie. Ik bedoel, regeren is een middel. Net zoals oppositie ook. Het is geen doel op zich. Het doel is dat we Nederland mooier willen maken. En daar gaan we alles voor doen. En hoe dat gaat lopen en hoe dat gaat uitpakken... Dat zien we dan, mannen. Ja, maar hartstikke mooi en lief, hoor. En aardig ook. Dat is helemaal niet, maar ik vind het ook wel leuk dat je even wel naar voren kijkt. Hè. Met wie gaan we dan? Dat is allemaal leuk. Ja, wat ik zeg. Want er zijn heel veel. Maar nu is het er zijn een stem heel op de partijen. SP is een stuurloze stem. Want ze weten helemaal niet wat ze willen. Nee, dat is niet waar. We hebben een programma. En dat programma, nou ja, dat was natuurlijk de afgelopen verkiezingen. De zogenaamde linkse vrienden. Die hadden ook een wat sociale programma. Een ander programma dan de VVD. Wij hadden heel graag gewild dat in plaats van dat Diederik Samson direct Rutte... die nacht geloof ik al om zijn nek vloog, eens een keer naar links had gekeken. Nou, dat heeft hij niet gedaan. Maar dat lag wel voor de hand. Maar er zat helemaal geen meerderheid in? Nou, los daarvan... inhoudelijk, daarvan, zeg maar. Dat is wel nee, belangrijk. Maar wacht nou eens even. Oh, sorry hoor. Dat is ook belangrijk, alleen je moet ergens beginnen. En als je een blok kunt vormen met 2-3 partijen... die een sociaal programma hebben aan de linkerzijde... Ja. Dan kun je ook kijken hoe kunnen we dat uitbreiden. En dan ontstaan nieuwe mogelijkheden. Maar als je dat niet doet, ja, dan beland je met Rutte. Hoewel het met de hel lijkt, heeft mevrouw wel gelijk een beetje. Dat was al slim geweest van Diederik achteraf. Doet u zo boos tegen mij omdat ik ziekig ben? Omdat vrouwen vaak een hekel aan ziekige mannen hebben? Nou ja, je bent wel een beetje zuurderig. Onwaarschijnlijke zeikerd met z'n ziek bent, hoor, trouwens. Je ziet er ook een beetje akelig uit, trouwens. Het zou fijn zijn als jij het voor me op zou nemen. Ja, maar je ziet het bleek. Ik ben godverdomme blij dat het geen oorlog is. Nee, je moet gewoon heel snel weer beter worden. Maar ik doe dat omdat ik even iets wil uitleggen. Oh, ik moet er niks achter denken. Nee, joh. Je moet gewoon echt heel snel beter worden. Zeg, u bent hartstikke zwanger, hè? En ja. En wanneer komt het? September. Wat gezellig. Mm-hmm. Dus als u met het reces klaar bent, kunt u gelijk in de zwangerschapsverlof? Ja. Wat lekker. Ja. Dat een beetje. Tijdens het reces in augustus begint mijn verlof. Geweldig, zeg. En dan gewoon ook weer net klaar voor de verkiezingen, hè? Weer met verlof. Ja, en dan eind november ben ik weer terug, ja. En wat wordt het? Een meisje? Ja. Oh, wat lief. Leuk, hè? Ja, ik ben gek op meisjes. Ja. Nee, maar ik bedoel, ik heb zelf ook een dochter. Dat is hartstikke leuk. Ik niet. Doe de rup het maar weer in, weet je wel. Ja, maar kijk, het is jongens krijgen jongens en mannen krijgen meisjes. Ah. Ja, zo is het wel, mevrouw Karamelut. Zullen we ermee ophouden? Want u begint een beetje moeier te kijken. Of ben ik het nou? Nou, volgens mij ben jij gebroken. Ik zit helemaal stukken. Gaan we sporten? Of laten niet? We maar gaan sporten, joh. Ik weet het anders ook niet meer. Oh, ik vond het wel weer gezellig en inspirerend. Ja, maar mag ik u hartelijk danken dat u hier was? Want het was hartstikke leuk. Ja, vond ik ook. Oh, echt? Vond u het echt? Ja, nee, echt serieus. Zou je dat verder willen vertellen? Want het is gewoon toch, we hebben zo'n rare reputatie. Apart, maar... Bijzonder. Ja, bijzonder. Nou, als iemand apart en bijzonder heel zegt, veel wetenschap in ieder geval. Ja, onwijs bedankt. Onwijs bedankt. Nou, Jan, ga even korten. Ja, ik kondig even Leo Dries aan. Die is terug van een korte retraite. Dus we gaan meteen lekker sporten met Leo. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Hele goede nacht, Leo. Hele goede nacht, Leo. Hele goede nacht, Leo. Leo. Die periode eruit heeft jou goed gedaan. Ja, maar, Leo! Ja? Wat? Oh, ik ben zo verkouden. Ach, jongen toch. Hé, hey Leo, we gaan het even niet over voetbal hebben. Goeiedag Jan, en goeiedag Jan trouwens. Hé, hey, Leontje! Ik zit heel onder de EPO, dus ik ben een beetje misschien overactief. Mooi zo. Hey, Bauke Mollema, die staat voor tikken nog op de derde plek bij de Tour. Plaats. Wat? Plaats. Plek is waar je gaat logeren. Of krabben. Plaats. Ja. Plek, platjes, weet je wel. Ja. Bauke Mollema, die staat op de derde plaats. Ja, plaats. Ja. Ben je er blij mee, Leo? Ja, en Ter Dam op de vierde plek. Ja, ja. Nee, plaats. Oh ja. Leo? Ja. Kan Mollema winnen? Nee. Echt niet? Nee. Waarom nou weer niet? Wat is het daarvoor? Hè? Nou, mag ik even een paar dingen daarover vertellen? Ja, graag. Nou, graag. Daarvoor bellen we ook. Dus ja, waarom niet? Ja. Doe maar. Ja, nee, de Tour is nog lang. Prijs nog ver. Wat? En ik heb trouwens wel... De Tour is nog lang, Parijs is nog ver. Kijk jullie toch wel eens naar die praatprogramma's zo? De Max Meets kijken niet naar. Doe alsof je niet kijkt. Ik kijk het niet. Ik kijk het ook niet. Oh, nou, lekker dan. Wat ben je nou bestelletje journalisten? Ja, voetbal. Journalisten, ik heb gewoon bepaalde voorkeuren. Je moet alles volgen om te kunnen veroordelen. Daar hebben we jouw voordeel. Jij bent onze oordeler. Nou ja, het was Tour de Jour is natuurlijk verder. Kijk jij wel of niet? Ja, he? Tour de Jour is beter dan avond en tappen. Alle andere wielerprogramma's. Ja. Ik kijk wel naar alles, ja, omdat van wie is dat? Ik werk voor Tour de Jour. Van RTL 7 waar hij voor werkt. Oh ja, en die andere is van Mart. Ja, maar ik kijk ook naar Belgische Vive le France. Ik ben sowieso voor Leo. Vive le France is ook leuk. Maar volgens mij ging jij geen antwoord op een vraag geven of wie het kon winnen. Ga ik daar mooi omheen of niet? Ja. Nee, maar je ging iets vertellen. Nee, even het volgende. Wat er aankomt is nu eerst een rustdag en dan nog een etappe. En dan komt tijdrit, individuele tijdrit. Is er morgen een rustdag? Ja, morgen is rustdag. Godverdomme, wil ik eigenlijk een keer gaan kijken? Ja, ga je wel eens kijken. Hé, maar Jan, kijk je anders wel? Nou, ik moet eerlijk zeggen, Leo, ik ga nu even iets zeggen waar jij niet mee eens bent. Maar ja, goed, daarvan ben je ook Leo Driesje. Leo! Ik vind er geen ruk meer aan. Oh. Ik vind het minder leuk. Ja, hoe komt dat? Ik mag jou graag, laat ik zo zeggen. Ik wou eerst zeggen, ik heb jou opgezitten, maar zelf niet zo. Ik mag jou graag. Ja, ze zeggen, ik hou van je, dacht ik dat je ging zeggen. Maar dat zeg je niet, dan weer niet op tv. Nee, maar dat blijkt dus uit wat jij zojuist zegt, blijkt dus overduidelijk dat je de afgelopen 2 dagen niet gekeken hebt. Ik heb toch vandaag ook de hele dag weer gekeken, Leo. Nou ja, trouwens, dan kun je toch met goed fatsoen niet volhouden dat er niks aan is. Het is een van de meest boeiende etappes uit de geschiedenis van de Tour de France. Nee, het was een waanzinnige etappe, maar wat geweldig, geweldig. Maar wat ik daar zo grappig vind, is dat je de menselijke maat is terug. Nou, en als ik ergens niet op zit te wachten... Oh, dat is je wil gewoon zo'n volgepompte robot. Nou, hier, we zeggen dezelfde woorden, Dries en ik. Hoor je dat? Zo graag wil jij dat, volgepompte robot zien. Nee, maar joh, god, die hoe heet het, die gozer die er op tweede staat en die er opeens op 18 minuten rijdt. Die porten. Ja, dat is toch mooi? Dat is nou, daarom keek ik vroeger ook naar het schaatsen. Want dan zag je op de 10 kilometer, zag je nog renners helemaal compleet instorten. En tegenwoordig is het schaatsen ook steeds minder leuk. Want ze rijden gewoon rondjes van 30.3, 30.3, 29, 39. Weet je wel, ze weten precies welke tijd ze aankomen. En dat was in de wielrennerij ook een tijdje zo. Maar ik heb toch ook maar de indruk dat het een beetje schoner aan het worden is. Nog niet iedereen. Ja, nee, het zat er niet aan. En misschien zal het ook wel nooit komen, maar er zijn er een hoop die wat schoner rijden dan tweede. En waardoor er zoveel variatie in de koers is. Elke maar dag is anders. Bauke Mollema kan dus geen tijdrit rijden. Ja, dat kan hij wel, maar niet zo goed als de echte specialisten. En Froome is een erkend goede tijdrijder. En een goede, dus die kan Froome gaat het gewoon winnen, Bauke Mollema dan tweede? Ja, dat zou kunnen. Valverde wordt tweede. Balkenmolen maakt een keurig tweede, hoor. Dat kan zomaar. Ja, maar want Valverde is nadat hij 2 jaar geschorst is geweest een kwetsbare renner geworden. Omdat hij het wel uit zijn hoofd laat om nog te experimenteren. Nee, ja. En zo zijn die andere renners die daar in de buurt staan, in de top 10. Ja, het zijn renners die vandaag sterk zijn. Maar morgen, je ziet het aan Contador, je ziet het aan Evans, je ziet het aan Schleck. Ja. Gisteren een slechte dag, vandaag een stuk beter. Ja, dat is zo grappig. Worden ze oud? Ja, dat is hartstikke leuk. Zijn ze gewoon schoon, menselijke maat. Dat het wielrennen zo geprogrammeerd is en dat het minder leuk is dan vroeger. Ja, ik hoor wel veel van die lui op de radio zeggen, ja, we hebben vandaag maar een beetje meegefietst, want wij grijpen onze kans als er 1 etappe dan een beetje goed voor ons is, weet je wel. Ja, nou ja, maar die renners heb je natuurlijk ook. Dus zijn renners die niet die kansberekeningstypes, ja. Nee, niet zozeer, maar gewoon, ja, kijk. Goh, ben ik verkouden, zeg. Nee, maar zoals vandaag bijvoorbeeld, hè, die etappe werd Froome, die werd een beetje getest, want die had geen ploegmaster om zich heen. En dan kon je wel zeggen, ja, dan moeten ze nog meer gaan aanvallen. Maar ja, als je dan nog na de laatste middag nog 30 kilometer moet dalen, dan komt Froome er weer rustig bij. Ik vond het niet zo slim, de hele strategie. Want ze dachten allemaal, Froome is geïsoleerd. Ging de tegenpartij ging een treintje voor hem volging maken. No. Nee, wat ze gedaan hebben is een nummer 2 uit het klassement wegrijden. Ja. Want ze zijn allemaal een plaatsje opgeschoven omdat die Froome op achterstand werd gereden. Ja, ja. Dus wel goed opletten, jongen. Ja. Nou, nee, maar die bouterbewinningen van jou... Die, hey, Froome die gaat dus winnen. En is Froome dopilosie? Zullen we er gaan de komende week... Hoe lang duurt het toe? Dopilosie. 2 weken of zo? 3? De Suriname, nee, voordat hij niks heeft gebruikt. Dopilosie. Zullen we dat gewoon even ophouden? Ik heb een doopgeloof, het is zo saai. Dopilosie. Dopilosie ook. Nee. De Skyploeg, die trainen gewoon harder dan anderen. Hé, hey, en het negertje? Hoe ging het negertje vandaag? Wat? Het negertje-affaire. Heb je de negertje-affaire een beetje meegekregen? Ja, dat was inderdaad dat heel raar. Lubberding, hè? Ze hadden over race daar. Dus een renner uit de ploeg van Europcar, Frans ploeg. En die vond het opmerkelijk dat zo'n donker getinte jongen daar op de fiets rondreed en ook nog eens een keer op niveau. Ja. Die renner die vandaag voorop reed, de donkere negertje. Ja. Hij was wel heel donker, dus ik noem dat maar een neger. En dat is al verbazingwekkend dat hij op een fiets kunnen rijden. Nou, daar heeft hij natuurlijk wel een punt. Een neger op een fiets, hoe vind je dat nou iets? Ja, we gaan terug naar de tijd van Okie en Dokie. Nee, hoe sta jij in de kwestie Zwarte Piet eigenlijk, Leo? Nee, dat gaan we niet doen. Leo is van de P van de A, joh. Nee, maar in dit geval... Hartstikke P van de A is hij. Daar reageert Umberto Tan heeft gereageerd. Ja, nogal, hè. Die we trouwens heel erg waarderen, Umberto. Goeie gozer. Nee, maar zeker. Leuk negertje. Nee, ja, Roos, dit trek je terug. Nee, maar dat negertje, wat is dat? Ja, ik vond het natuurlijk. Ik hoorde het live. Het gaat om, kijk, dat je iemand zo kwalificeert, kan je in je onschuld nog doen. Maar dat jij als analist van de NOS, want het is Henk Lubberding, die renner helemaal niet kent. Nee, dat dus is treurig. Dus niet weet dat hij al 2 jaar in een professionele, wielrenner rondrijdt, dat hij in Versailles is geboren, nee, dat hij al goede uitslagen heeft gereden. Nee, maar dat begrijp ik wel. Dat allemaal niet weet. Doe je je werk als analist niet goed. Dat je niet weet wie het is, dat is een heel treurige analist. Alleen dat heel Nederland. Kijk, ja, ik vind het toch een beetje een domme bout, een manier van uitdrukken. Ja. Maar dat heel. Nederland nou weer over die boer heen moet vallen. Maar Leo, Henk Lubberding zit er toch een beetje voor de gezellig bij. Die heeft toch niet echt een. Henk Lubberding heeft normaal gesproken, en daarom valt het ook zo op, heeft hij hele goede, heldere analyses over de koers en over renners. En weet hij meestal wel een goed verhaal te vertellen erover. Okay. Ik vind het een beetje vieze achternaam, Lubberding. Dat doet me een beetje denken aan een heel klein slap iemand. Nou, of een hele lange voorhuid. Oh, Lubberding. Nee, enorme vooruit. God, wat heb je daar? Ik heb daar een Henk Lubberding. Ik ben geopereerd aan mijn Lubberding. Ja, maar Lubberding. Nou, je kan heel veel vertellen over die negertjes, maar die negertjes hebben geen Lubberding. Nee, die negertjes hebben gigantische Lubberdingen. Ja, dat zou ik zeggen. Dan kunnen ze kleine pindatjes mee oppakken, staan! Nou, wat dat betreft was het natuurlijk wel verbazingwekkend dat ze in een negertje op de fiets kan zitten. Ja, precies. Ja, maar over dood. Ja. Die heeft geen dove noten, die heeft dove kokosnoten. Nee. Leo! En trouwens, hij is een keer vreselijk gevallen, hè? Toen ging zijn pik tussen de spaken. Ja. Maar ja, met dat soort grote lippen, ja, daar ben je toch niet aerodynamisch bezig. Hij kan niet dalen, hè? Dan gaat die lippen open. Dit was een serie misplaatste grappen. Waarvoor nu deze excuus. Ja, sorry. Ja, bij deze. Ja. Een gratis kip voor iedereen die boos is. Nooit! Wat bedoel je geneukt? Over voetbal hebben we nog eerst. Sorry, nee, ik ben helemaal klaar mee, zeg. Nou, goed, dat bekijk het ook dan. Leo, wie wordt de kampioen aankomend jaar? Want Ajax komt nogal slecht in. Nou, hoezo? We hebben net een enorme kanjer van Bas Leunen gekocht. Die al 22 jaar oud is en nog nooit iets geraakt of zo. Een hele dubieuze zaakwaarnemer. Dan moet ik nu voorstellen wie de kampioen wordt. Ja, graag, Leo. Nou, Nee, doe ik niet, want ik wacht tot 1 september als alle transfers zijn gedaan. Okay. Nou ja, waarom niet? Komt er nog een goede transfer in Nederland? Dat je denkt, van, nou, dat weten de jongens nog niet. Ja, Harry Gommels gaat naar Telstar. Nou jongens, door dat primeurtje laat ik jullie lekker de nacht. Nou, wacht even dan. Eventjes Harry Gommels gaat naar Telstar. Hebben we de primeur staan? Dus kom. Ja, dat is toch leuk? Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan de luisteraars. Het is niet te geloven, maar Harry Gommels, de Harry Gommels, gaat naar Telstar. Waar die vandaan komt, weet niemand! Of niet, hè? Of niet. Ja. Of niet. Nou, oh, mogelijk niet. In dat geval is het niet zo. Nou, dag Leo. Ik denk trouwens ook niet dat het Gommans. Dat zie ik dan weer een klein stompiepiemeltje. Ja. Dat je een heel klein zo'n gummetje. Dat je een klein gummetje. Zo. Je met je eikel potlood kunt weghalen. Ja, zo'n Gommansje. God, heb je daarvoor iets kleins? Dat is mijn Gommans. Had ik een paar dingen omheen vroeger. Leo Driessen. Ja. Mag ik je hartelijk bedanken voor weer een prachtige bijdrage? Ja, ik voel me ook wel goed. Goed zo. Nee, inderdaad. Ik ook. Ja. Dag lieve Leo. Hey, is dat niet een leuke rubriek, lieve Leo? Dit is een hele leuke rubriek en we laten hem lekker zo. Ja. Oké. Hoi. Dag Leo. Hoi. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Hij draait meer kippetjes op de spit dan de plaatselijke keurslager. Onze Martin. Martin is weer blij om bij jullie te zijn. En ik ga daarom deze week iets nieuws doen. Die thema-column in het thema van deze week is hypocratie. Deel 1. Waarom staan vrouwen massaal achter Helene Mes? Dat wijf heeft een man proberen kapot te maken. Maar omdat zij een poes heeft, mag dat blijkbaar van die Nederlandse feministen. Als een man zijn roel 1000 keer naar een vrouw had gemeld, terwijl zij dat niet wilde, was die vent vast en zeker een smerige hond die geen respect heeft voor die vrouwen. En dat, lieve mensje, is vreselijk hypocriet. Deel 2. Waarom probeert die Westen overal met druk die democratie ingevoerd te krijgen? Maar als diezelfde democratie die verkeerde man kiest, zoals in die Egypte, vinden wij het helemaal toppie als die kerel dan door het leger wordt afgezet. Dus democratie, ja, zolang je maar de juiste persoon kiest. Want anders staan we achter die mensen die democratie omverwerpt. Ook dat is totaal hypocriet. En dan nog deel 3. Ophef over christelijke idioten die hun kinderen niet willen inentelen tegen die mazelen. Een vader die dat ging uitleggen, zat bij Knevel en die andere zeikert te vertellen dat alles in die hand van God lag. Maar hij droeg wel een bril op zijn neus. Dan moet je niet zeiken, maar ook met je bijziende kop door die leven gaan. God bepaalt dan toch ook of je onder een vrachtwagen loopt. Wat een hypocriet. Zijn kinderen liggen in die handen van een verzonnen wezen. Maar meneertje gaat wel langs bij die spekcijfers als de schepper hem geen goede ogen heeft gegeven. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ik heb besloten om het minder vaak over Noike te hebben. Maar het nog meer te doen. Ja, ik had toch ook het gevoel dat Martin ook een beetje verkouden is. Ja, gek is dat. Twee dingen. Dion Graus is nog altijd lid van de virtueel grootste partij van Nederland. En er is deze week een pony geplet. Reden genoeg om hem te bellen in het Haags geluid. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Dion Graus van de PVV. Hey, goeienacht, Janne mannen. Hallo, Dion. Hoi, hoi. Hey, lekker vakantie al, hè, reces? Nou ja, reces betekent geen vakantie. Het betekent dat er geen commissievergaderingen zijn en geen plenaire vergaderingen zijn. Maar vakantie, ik ga van de 8 weken, 2 weken op vakantie naar Oostenrijk. In Oostenrijk? Ja, daar ga ik echt met een lederhoze ga ik ergens boven de 2000 meter zitten. Waar ik alleen maar moerenmolpieren tegenkom. En dan trek ik me echt terug naar de bewoonde wereld. Maar even wachten, Dion Graus die gaat 2 weken naar Oostenrijk in een lederhoze. En wat kom je dan, wat kom je dan tegen? Moerenmolpieren. Moerenmolpieren? Ja, Ik zit altijd boven de boomgrens, boven de 2000 meter ergens in een heel verlaten dorpje. Kijk, in de winter is het te druk, omdat er een skigebied is. Maar in de zomer kom je er geen kip tegen. Nee, maar we hadden wel moermotieren. Maar wat zijn moermotieren? Moermotieren, ja. Is dat iets met, heeft dat iets met de Limburgse schuttersfeesten te maken, of niet? Wat zeg je? Heeft dat iets met Limburgse schuttersfeesten te maken, moermotieren? Nee, dat heeft er niks mee te maken. Maar daar ben ik wel vandaag geweest. Oh ja, joh. Nou ja, dat is toevallig. Het Limburg Schuttersfeest geweest, inderdaad. Hé, maar Dion, wat zijn moermotieren? Moermotieren? Ja, het zijn knaagdiertjes. Het zijn familie. Marmotten, zeg dat dan gewoon, man. Zeg gewoon, ik zit een keer in mijn ledenhoze op een berg en dan kijk ik naar een marmot. Zijn die bedreigd? Gaat je vriendin ook mee? Ja, zeker. Nou, dan heb je in ieder geval één marmot om naar te kijken. Oh. Hé, hey, maar zijn die dieren ook in gevaar of zo? Dat ze uitsterven? Of, Nee, ben je gek, Jom. Maar die leven boven de 2000 meter. Ja, dat weten we nou wel. En je komt ze daar alleen maar tegen. En je hebt er verder ook geen last van. Ze zijn heel erg mensen. Hé, laten we het eens even hebben over andere dieren. Nou. Erg, hè, van die pony met die dikke snollen erop. Vreselijk, hè. Vreselijk, hè. Wat moet er nou met dit soort mensen gebeuren? Zeg, van hele dikke wijf op zo'n klein ponnetje. Nou. Ik vind het echt... Maar sowieso echt met dikke wijf. Zieke, dikke vrouwen waren dit. Dus ze waren echt doodziek. Ja, dan hebben ze vaak de last van zware botten, zeggen ze dan. Maar mohol. En zo zie je het. Dat is straf, hè. Wat ik zeg, hè. Die mensen moet je gewoon in de gevangenis gooien. En ook water en brood zetten. En dat is ook nog goed voor de lijn. Nou, dan vallen ze af, ja. Dat dacht ik ook. Dan ook nog werken. Maar hoe lang moeten we dit soort vrouwen in de gevangenis gooien, Diane? Nou, kijk. Daar ga ik natuurlijk niet over. Nee. Maar ik heb wel, en dit is een motie van Lilian Helder, van de Woord voor de Justitie en van mij geweest, dat er in ieder geval zwaardere straffen, ook gevangenisstraffen voor dierenbeulen komen. Maar uiteindelijk zal een rechter, want kijk, dat is de trias politica, dat is de rechtsprekende macht, ja, die zal uiteindelijk de strafmaat opleggen. Je hebt natuurlijk wel gelijk, maar wat zegt jouw hart? Als het aan jou lag, Dion. Ik zou ze zo 3 jaar de bak in gooien als ik erover zou gaan. 3 jaar maar? Ja. Ja, pardon, niet, hè? Ik denk dat ze dan zijn ze net 50 kilo afgevallen, joh. Ja. Ik zou er 18 jaar van maken. Maar weet je nog veel belangrijker is? Die mensen, die moet je een levenslang verbod geven op het houden van dieren en ook de omgang met dieren. Oh ja. Dat moet je doen. En nou, de familie van die, dit was ook nog iemand die paardjes was. Die zijn familie is nou ondergedoken. Ja, ook wat. Dat klopt. Dat is altijd het nare. Dat ook mensen die er mogelijk ook niets mee te maken hebben, zoals familieleden. Part nog deel aan hebben. Wel eens gevaar, maar enkele mensen hadden er wel te degen mee te maken. Ze hebben al 5 mensen gearresteerd, hè? Ongelooflijk. En Alkmaar, Lochem en Lelystad. Dus, ja, het zijn er gewoon een stelletje vieze dikke wijven zijn het, Dion. Hey. Dat maar, is het nou, ook... maar denk je nou dat seksueel... Jongens, en toch wel mijn dierenpolitie, hè, met alle respect, hè. Maar ja. Zonder mijn dierenpolitie, wat ik altijd zeg, had het nooit prioriteit gehad. Dion, nou, denk jij... nu nog steeds vrij gewoon... 114, red een dier. Denk jij dat, denk jij dat het porno was, die dikke vrouw en die pony? Dat zijn, denk je dat het ook zo'n soort afwijking is? Kijk, dat er dan mensen zijn die het geil worden van een dikke vrouw op een pony? Ja, dat is wel. Sommige mensen... denk ik. Waarom zou je het anders maken? Ja, sommige mensen die kikken erop dat dan zo'n dikke... Je hebt ook paardenpony, paardenporno heb je ook. Door de hoeven laat gaan. En ook domineert en ook zelfs de nek om probeert te draaien. Ja, sommige... Een snuff movie met een pony. Ja, en ze zijn net zo geestesziek als pedofielen. Ik vind dat echt... Ja. Dat kun je allemaal over één kam scheren. Die mensen die iets met weerloze wezens doen, zijn allemaal dezelfde zieke geesten. Allemaal. Ja, en we moeten ze allemaal opsluiten! Ja, hey, maar Dion, ze hebben ook nog een wolf gevonden, een doodgeleden wolf. Ja. Maar wel een wolf. Want een wolf was er niet meer. En nu hebben we er wel één. Maar Dion, een wolf is toch hartstikke erg een wolf? Hey? Als je het mij vraagt, ik heb de foto gezien, ik heb het niet zo dichtbij gezien, is het een hybride? Elektrische wolf. Nee, dat wil zeggen. Is dat de Prius onder de wolven? Die eten dan geen kippetjes op, maar die eten dan eikeltjes. Die leg je heel goed voor het milieu. Die leg je gewoon aan de stroom. Ja, die hybride wolf. Ja. Maar je hoort hem ook niet, hè, als hij loopt. Hè. Nee, maar dat is heel gevaarlijk, hè, voor die kippen. Ja, als hij achteruit gaat, dan die piep. Ja, maar die wolf, is hij aan het lopen en je hoort niks. Nee. Dus daar worden heel veel van die hybride... Is gevaarlijk. Nee, maar van heel veel van die hybride wolven worden dus plat gereden. Net zoals deze hybride wolf. Want die auto, die hoorde hem niet. Nee, je denkt, oh, fuck, een hybride wolf. Maar ik heb trouwens wel gehoord dat het maken van een hybride wolf helemaal niet goed voor het milieu is. Nee, dat is heel slecht afbreekbaar, die accu's, hè. Goed. Maar die hybride, dat is de eerste kruising na een wilde wolf. En volgens mij was met een hond. Het was gewoon een hond. 100% wolf. Maar je zou... Een golden retriever wolf. Waar iedereen aan leidt. Het roodkapjesyndroom. Iedereen is helemaal in paniek met die wolven. Maar die wolven zijn veel banger voor mensen dan wie dan ook. Ja, lul op. Dat zeggen jullie dierliefhebbers altijd. Dan komt er een tyrannosaurus. Maar weet je wat jij hebt, Jan Heemskerk? Het roodkapjesyndroom. Ja. Ja, sorry. Ja. Maar ik heb ook kinderen, hè. En een rode dikke kadersyndroom. En je zal wel zien. Dat was op het begin van jouw syndroom. Oh, nee, maar niet doen. Precies. Nee, maar luister, die beesten zijn natuurlijk wel heel gevaarlijk, hè. Niet voor niks dat Dr. Anders P. een lied van 23 coupletten heeft geschreven over de wolf. Van Omsk naar Tomsk gingen ze. Ja, maar Dr. Anders P. 37 kinderen zaten erachterop. Nee, maar als je het zo gaat beschouwen, is ieder dier een teek... is gevaarlijk, ja, een bij een van weg lijn. Heb ik het ook niet? Jij, je hebt ook bijen in de Tweede Kamer gezet, hè? Ja, en dat zijn er al. En zo zie je dat mijn motie dat heeft gewerkt. Op het platteland, we hebben 6.000 à 7.000 bijen geplaatst in de binnentuin. 7.000 bijen is niks. En het waren er, na 2 maanden waren het er 13.000. En zo zie je maar, alles wat Dion Graus aanraakt, wordt een succes. Wordt een succes! Want niet alleen die bijenkolonie, ook de PVV! De grootste partij van Nederland! Ja, ja, is toch zo in de peiling? Hey, maar je ziet wel, hè. Jongens, ik heb toch vaak gelijk gehad, hoor. Ja, joh, je hebt altijd gelijk, die jongen. We bellen je niet voor niks. Ik heb de nationalisatie van de banken voorspeld. Ja. Ik heb het dichtdraaien van de gaskranen, de Rusland voorspeld. Wat op een gegeven moment is gebeurd. Dat afhankelijk daarvan worden. Ik heb de dit wordt een hele lange lijst. De liberalisering van Bosma, ik heb exact... Mogen we dat op de website zetten, zodat we even nu verder praten? Nee, maar we kunnen het ook kort doen. Dan kunnen we gewoon... Dion... Vertel eens wat je niet hebt voorspeld. Want je hebt bijna alles voorspeld. Dus één ding wat je niet hebt voorspeld. Nee, maar voorspel eens iets nieuws, kan ook. Ja, voorspel eens nog eens. Iets nieuws. Ik heb ooit een keer voorspeld ook dat we ooit de grootste volkspartij in Nederland geworden. Dat gaan we ook nog een keer worden. Nee, Dion, iets wat nog niet is gebeurd, alsjeblieft. Ja, dus gewoon nu iets voorspellen bij ons. Wat wij dan over een half jaar bellen we dan terug. En dan zeggen we, nou inderdaad, Dion, dat had je weer goed gezien. Ja, een visie. Een visie, ja, kijk, maar dat is... Nogmaals, ik heb het zo even niet klaar liggen, dat moet ik eerlijk zeggen. Ah, je hebt gelijk ook, laat ook maar zitten. Ik voorspel ook niet dat we ooit de grootste volkspartij van Nederland zullen worden. Ja, nou dan in de peiling is het zo, jullie zijn dik bovenaan. Ja, eventueel, dat zegt niks. Maar nou, natuurlijk, want peilingen zijn palingen en palingen mogen niet in zout. Hé, maar Dion, nog even één ding. Als jullie de grootste worden, ja, dan word jij natuurlijk gevraagd voor een ministerschap. Zo duidelijk is het, want je bent een van de grootste geesten. Milieu, denk ik. En een groot voorspeller. Sociale zaken. Ja, welk ministerie zou je willen hebben, Dion? Kies maar uit. Justitie. Maar ik ken mijn beperkingen. Ik ben ik ben een straatvechter. Ik ben een volksvertegenwoordiger. Ik ben een ridder, maar ik ben geen goed bestuurder. Ridder? Ik kan me niet laten leiden door 800 ambtenaren. Je moet mij gewoon laten freefighten. Je kan mij niet laten leiden ergens op zijn ministerie. Ik heb wel de intelligentie ervoor. Maar dan word je te veel geleefd en dan kan ik te veel zelf mijn ei kwijt. Ja, precies. Je bent gewoon eigenlijk te slim ervoor. Eigenlijk iets te slim voor ministerschap. Ja, maar er is toch niemand die met jullie wil regeren, of wel? Ja, nou, die komen er vanzelf alweer. Kijk, nu op dit moment zie je al dat mensen zijn terug aan het komen. En geloof maar dat de VVD heel graag met ons in de toekomst... Ze worden scheidsziek van de PvdA. Ja, dat is prima. Ja. Maar luister eens, waarom ga je dan uitgerekend nu het tij dreigt te gaan keren... omdat hier al die gasten van Vlaams Belang en al die andere rare rechtsnationalistische partijtjes in Europa scharrelen? Wat is dat dan? Ja, maar dat is gewoon om macht en kracht te verzamelen... tegen die Europese Unie-moloch. Oh. Dat is gewoon zo, want anders zijn we ook maar het Gallische dorp hier. En vandaag dat wij ons samenpakken met een paar mensen uit het buitenland... die ook Europese Unie-kritisch zijn. Want we zijn niet Europa-kritisch, maar we zijn tegen die Europese Unie. Nee, want Europa bestond al, natuurlijk. Voor de Europese Unie. Het continent. Nou. Hey, ik wil nog één vraag stellen en dan zijn we wel klaar. Ja. Ridder? Ja, jongens, kom. Er zijn toch, als je ziet, en dat heb ik onlangs nog gezegd... als je ziet hoe wij leven onder bedreiging... ook laatst Fleur Agema weer... die gewoon echt bedreigd is, belaagd is in het park. Nee, dat is vreselijk. En dat mag niet. En dat we toch door blijven gaan, dan mogen wij zeggen dat we tot de laatste vaderlandse ridders behoren. Die strijden voor een beter Nederland, voor dieren, koning, vaderland en volk. Oké, maar jezelf nee, nee, maar dat vind ik prima. Maar het is niet zo dat jij zeg maar in het weekendje ook zo'n harnas en een maliumkolder aandoet. Het was een uitsmijter, nee, het was zo mooi. Nee, echt niet. Sorry, nou, maar ik zie Dion dus ook eigenlijk op zo'n klein poddetje zitten. Met een houten zwaardje. En zo een helm met zo'n klep op zijn kaart. En zo'n dik wijf achterna zitten. Ja, kattenklop. Op een Prius pony, weet je wat? Die hoor je ook niet. Jongens, waar gaan jullie naartoe op vakantie trouwens? Wij gaan nooit op vakantie, wij houden dit land. Ik ben net even terug van een maand vakantie. Ik blijf ook in Nederland. Verkouden is de best. Gewoon in Nederland, ik laat hier mijn euro. Ja, precies. Hoor Mark, hoor Diederik, mijn euro's luister blijven hier. Rutte. Ja, wat? En koop een auto, hè. Jongen, dan kan je niet betalen, een auto, hou eens op. Hij rijdt zelf met een verroeste Saab van 15 jaar, maar jullie moeten een nieuwe auto kopen. Nou, dat gaan we doen ook gelijk, Dion. Hey, bij jou bedankt. Veel plezier met die marmotten. En 2007. En veel plezier in Utrecht. Hey, Dionnetje! Het Haags geluid. Oh, oh, oh, de liefdespanter ziet het somber in met de wereld. Dagboek van de liefdespanter. Als je een relatie hebt en de ander wil die op zeker moment verbreken, is dat gerust kut. Als je een relatie hebt met iemand die er al eentje heeft, een relatie, is het nog steeds kut. Maar kun je moeilijk beweren dat je de breuk absoluut niet had voorzien. Je partner in bed heeft namelijk al een echtgenoot of echtgenote, verloofde, levensgezel of vaste verkering. En het is wijd en zijd bekend dat die niet al te snel worden ingeruild voor een losse scharrel. Desondanks, het is kut als de ander het uitmaakt. Het doet pijn, je voelt je rot en er is ineens geen lekker warm lichaam meer om je op te vrolijken. Dat wil echter niet zeggen dat je dan maar het huis van je ex in de as moet leggen met haar erin, om vervolgens op een lichtmast te klimmen en dan te ontdekken dat je te scheiterig bent om te springen. Het wil ook niet zeggen dat je dan je ex mag lastigvallen met duizenden mails, malle foto's en audiovisuele voorstellingen van je auto-erotische lustbeleving. Eigenlijk moet je gewoon een grote jongen of een grote meid zijn, desgewenst een potje janken, jezelf een schop onder je hol geven en verder gaan met je leven. Of niet, als je daar verder dan maar niemand mee lastigvalt. Het is bloedirritant, kinderachtig en zwak om jouw gekwetste zieltje de ander te verwijten. De ander die immers jaren zonder morren aan jouw foef heeft geslobberd of penis, naar jouw gemekker over lichtmasten of de wereldeconomie heeft moeten luisteren. En al met al toch best lief en aardig voor je is geweest. Het gaat niet door. De koek is op. Het boek is uit. Deal with it. En heb een beetje respect voor de keuze en het leven van die ander. Jouw ander tot voor kort. God allemachtig van een zielig gedoe. Dagboek van de liefdespanter. Nou Jan, daar heb je een punt, jongen. Je kan nu ook gratis bellen naar 0800-121 om je mening te geven over de stelling. En de stelling van vanavond is: de Tour is geen ruk meer aan. Maar nog even verder over power, feministe Helene Mees, want daar gaat het hele avond over. Zij stalkte dus haar ex-minnaar, werd veroordeeld wegens stalking en dreigde het gevangen te vliegen. Goede raad en borg was duur. En toen kwam de loodgieter. We bellen even met Engel loodgieter Leon Alfonso. Very good night, Leon Alfonso. Very good. Okay, Mr. Alfonso, we've met you as the saint who bailed out Mrs. Mays from jail. What the hell were you thinking? Well, I mean, she's an underdog, okay? Yeah. The simple fact is that this guy is a titan in the economic world, all right? He has high political power, and nobody was doing nothing for her. None of her friends, nobody. I mean, this woman was an NYU professor, okay? She speaks five languages. She wrote three books. Yeah, that's right. But she also stalked the guy. And send pictures relax, those are allegations. They're called allegations. You understand? There's two sides. Well, how come his emails haven't been sent to the news yet? How come there's no context in regards to the emails that she sent? You understand? I mean, he had a beta. I mean, listen. They met in 2008. She wrote her thesis, okay? And she thanked him, okay? In her preface. I mean, apparently she was in love with the guy since 2008 or thereafter. All right, they haven't put no dates in regards to when they broke off their relationship. What date did they break off their relationship? Was it a month ago? Was it a year ago? Uh-huh. I mean, come on. Second of all, the guy's an adulterer. He's cheating on his wife. They didn't write nothing about that. All they say was he had a former mistress. Like, I guess in Holland, it's all right to have a mistress, right? Yeah. There's nothing wrong with that? No, that's not true. We all have a mistress. We are a God-fearing. And another thing, too, I'm very disappointed at the Dutch consulate for not stepping up to the plate and bailing this lady out. I agree with you. Okay, so what made you? Off the street that just felt bad. It was Independence Day, and I did the right thing. What do you want me to do? No, I want you to do this, exactly this. I got news for you. I got breaking news for you. I made a YouTube video tonight. You did? Okay? Tell us. It's going to go wild. It's going to go viral out in Holland because both of them are from Holland. Okay? They are. And I wrote my own article, not only defending myself because of what they've been putting all over the news about me, but I also wrote an article in regards to this, economist that put the charges against her. Yeah. So when you get to read this article, I sent it to the Post already. But they, you'll see when you see the YouTube video tonight. Give us the highlights. Give us the highlights, please, Mr. Alfonso. Oh, the headline is the preaching plumber speaks. The preaching plumber. I like it. Are you a very religious man, Mr. Alfonso? You heard what I said. The preaching plumber speaks. That's the name of the headline. Excellent. Very nice. But it costs $5,000. That's a little bit. A lot of money for... Listen, are you joking me or something? The lady's worth... I mean, come on. The guy who had her put in just now, he just bought a $4.5 million pad in Manhattan. Yeah, that's all right. But you're a plumber. You just spent $5,000 on a woman you don't know. You got to understand something. The guy, okay, Wilhelm Buter... Yeah, of course. Wilhelm Buter, okay, is an adulterer, cheater, and that should be exposed. Yeah. I want to see his emails, okay, because nobody has seen these emails that he has sent her over the past years. So let me ask you a question, a serious question. Yeah. What's 1,000 emails in 2 years? What does that average out to? I mean, come on, do the math. Are people stupid? Well, you can send some emails with a few words. I know, okay, supposedly she sent a slew of them within a short period of time after the so-called cease and desist letter. Okay, listen. Show me the evidence. Show me the proof. Show me the money, Mr. Alfonso. Have you ever done this before, or is this a one-off? No. I've done nothing like this. All right. Put it on my heart, Mr. Alfonso. Another question. Did Mrs. Mays already thank you? Listen, I don't expect her to thank me. She did not. Under an order to keep her mouth shut to everybody. This is a high-profile case. This gentleman, he's not a gentleman. This adulterer, okay, has influence through all governments throughout the world. I understand, okay? but when you pay $5,000 for somebody you don't know, and that person, You want to know what? You can take it for what it's worth. But if you watch the YouTube video tonight that I made, then you'll see everything and you'll hear everything that I have but to say. But a little thank you is okay. Listen, a little thank you. No, it's not. For the simple fact is that she's under an order probably by a lawyer not to speak to anyone, anything. Okay. Do you want to have an affair with her? I would understand. Mr. Alfonso, do you want to have an affair with Mrs. Mays? Of course not, Mr. Alfonso. No, of course not. Of course not. You are a happily married man. And if you watch my YouTube video tonight, then it'll explain everything. Yeah, okay? I understand. But when I pay $5,000 for a lady I don't know, I want some balls. I mean, I know you're a radio show out there in Holland, and you got to try and make some good business. So you're giving you some good business right now. I'm not a joke. You're not a joke. I'm a serious person who has compassion for my fellow human beings. Put that in print, okay? Excellent. Where can we find... you and your family. Have a wonderful day in Holland. Mr. Alfonso, where can we find the video? Vuile, smerige rotjenk. Nou, meneer Alfonso is iemand die in God gelooft. En vindt het overspel, Jan. En dat is natuurlijk ook vreselijk. Dat gestraft moet worden. Zeker ja, als maar wij vinden het wel overstalken. En daarbij, als je $5,000 betaalt, dan mag je toch wel hopen dat je een beetje poesie krijgt van die meisjes. Hoe zit het nou? Zo ben jij. Wat een zeikert, zeg. Maar vanavond dus op YouTube, God mag weten waar, de film van de heer Alfonso. Ja. Waarin alles wordt uitgelegd en blootgelegd. En Willem Buiter met je 4,5 miljoen euro waard zijn. Dat weet ik veel. Ik vond het niks, dit. Een vervelende loodgieter. Ik hoef hem niet hoor, als mijn kraantje lekt. Nou ja, maar als ik ooit opgepakt word wegens stalking, meneer Alfonso, dan mag u me best vrij kopen hoor. He? En die vuile, smerige loodgieter, die godverdomme de wijf, die gewoon kerels kapot aan het maken is. Wie? Die Mees. Oh ja. En die hangt godverdomme bij de echte Janne de telefoon zomaar op. Ik denk dat hij... Die gozer moet de bak in. Ja. Ik geloof niet dat het strafbaar is. Plummer. Maar hol. Zouden we eens afgeluisterd? Ja, het zal wel weer. Nou, hang maar op. Hij heeft hem opgehangen. Nou, ik ben er wel klaar mee. Goed zo. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Ja. Het zogenaamde nieuwe wielrennen, daar bedoelen ze natuurlijk dopingvrouw mee, maar dat is natuurlijk niets anders dan er moet nog iets gevonden worden wat daar nog niet meer te vinden is. Is helemaal niet zo leuk. Liever gezegd, de Tour is helemaal niet meer leuk zonder die duidelijk gedrogeerde mafketels. Dus, bel gratis 0800-121, geef je mening over de stelling. En de stelling van vanavond is, de Tour is geen ruk meer aan. 0800-121. Gaat het dan? Ja joh, ik ben een beetje verkouden. Oh. Niels? Hallo? Ja. Hi, hallo. Hey. Ja, ik hoor je even zacht. Jan, dat komt ook heel zachtjes praten. Het is in tijden dat jij normaal de telefoonnummer kan noemen. Dat mensen kunnen verstaan waar ze naartoe moeten bellen. Denk ik niet goed of wel goed? Wel. Ja, dit keer was het goed. 0800-1121. Dat is het nummer inderdaad. Maar wat zei ik dan voor één? 0800-1! Ja, Roos? Ja. Waar ben je naartoe geweest op vakantie trouwens? Dat had nog niemand gevraagd aan jou, geloof ik. Nee, dat is wel waar. Ik was in Mexico. Was je in Mexico? Mexico. Moest je daar dan weer doen dan? Mexi. Dat is een heel kort plantje, dat wil je toch niet gevonden worden? Mexi. We zijn in Mexico. Het land van al mijn dromen. We zijn in Mexico. Ja, maar Jan Heemskerk. Ja. Je krijgt de groeten van Richard Koning. Ik ben momenteel in de Huizenkoning. Meen je niet? Ja, dat meen ik echt. Ik ben hier. Ik kan hem wel wakker maken voor je, maar dat is lang zeker. Nee, doe dat maar niet. Wie is Richard Koning? Nee, doe ik inderdaad niet. Hé, hey, maar Jan Roos? Ja. Over de stelling. Wat was de stelling? Die toer die is... geen ruk meer aan. Nee. En denk daar even, maar eens over na. Ja. Tot volgende week. Was het hem, Niels, dit? Jezus. Wat een geleuter. Ja, dat is een hele zin. Dit is toch echt vreselijk, ja, hè? Heb je niet een plaatje nog ergens? Nee, heel kort een plaatje daar. Ik heb geen zin in die mensen. Jawel, kom. Michiel, kom maar. Jo. Nou. Is Fred Siblink er nog? Nee. Nee, dat is een grapje. Oh. Maar René Jan Roos, leuk dat je terug bent. Fred, goed gedaan. Dankjewel. Maar wat is de stelling? De toer is geen ruk meer aan? Ja. Even kijken hoor. Ja, nee, dat geen ruk meer aan, dat ding duurt nog anderhalve week. Ja, dat is ook erg. Dat zeg je, als je wel dit radiostation 's ochtends aanzet, Michiel... Dan begint het al met die Gio komt dan, die man. En die heeft dan nog helemaal niks te vertellen, want iedereen slaapt nog. En het gaat de hele dag zo door. En dan hoor je echt, als je een ritje van een half uur hebt... hoor je 20 keer hetzelfde verhaal over waaiers die niet waaieren... en bergen die niet bergen. God, dat ben ik verkoud. Het is saai, jongen. Vind jij het niet? Ik heb het nog gehoord, ja, nee. Vrij ben jij wel een fan? Nou, nee. Ik luister wel op naar Radio 1, dus. Ja, dan krijg je het gratis bijna. Je komt er niet vanaf, hè? Nou, ik ben helemaal gestopt. Ik heb Wimbledon zitten kijken. Dat was leuk. Oh, ja. Eigenlijk is het zo dat Fred Siebelink was een beetje de Djokovic. Ja. Maar nu is Andy Murray terug. En dat is van Jan Roos. Oké, okay. Dat vind ik wel aardig. Dat is een compliment. Toch? Ja. Nou, vind ik wel, maar goed. Nee, kun je ook hartstikke aardig van je. Ja. Nou, Willen we nog een plaatje aanvragen? Of doen we dat niet? Ja, ik wil graag een plaatje aanvragen. Welk plaatje wil je graag? Nou, dat maakt niet uit. Oké, dank je. Doen we dat plaatje. Doen we het plaatje. Okay. Bedankt, hè. Ja. Dag. Doei. Wat een geleuter. God kan lezen, ik ben nog verkouden. Als je Mark even wil vragen of hij wat te vertellen heeft. Hi Mark. Oh. Is dat... Hallo? Ja. De Amerikaan. Ja. Nee. Oh, is het Alfonso weer? Mark, ben jij het of is het meneer Alfonso? Ik ben Richard en ik wil me graag. Ik schaam mij heel erg voor Niels. Ja, dat begrijp ik wel. Dat was niet best. Nee. Nee, hè. Oké. Okay. Ik zet even een plaatje op Kabouter. Ik heb even zin. Weet je wat dit is trouwens? Ja, ik ben heel verkouden. Dit is Make It With Chew van de Queens of the Stone Age. Met Chew? Wie is dan Chew? Weet ik dat. Misschien is het ook wel een hele meest archetype. Ja, maar dan denk ik even een plaatje. Dat we niet hoeven te leuteren met die mensen die bellen over niks. Ja. En dan zet de Kabouter Make It With Chew. Maar wie is dan Chew? Ik weet niet. Wacht even. Yeah. Meuk uitgeluisterd, maar dan weet ik nog steeds niet wie die Chew is. Maar jij weet wie het is? Nee. Interesseert het je? Nee. Chew. Was dat niet eten? Nee, Chew? Dat schrijf je anders. Oh, dat schrijf je anders. Weet je, we gaan... Chow is het trouwens dan, hè? Chow is eten. Chew is kouwen. Ja, ja. Even Engels. Maar... Wat maar, we gaan niet meer dat inbellen doen. Nee, dat wou ik net zeggen. Nee, ik wil het gewoon zat. Lekker laten gaan. Ik bedoel, weet je, we hebben vast nog wel een plaatje. Of we praten. Nee, we gaan even naneuken. Ga lang naneuken. Oh, de naneuk. Ja. Een spectaculair begin van de naneuk is natuurlijk alweer dat we volgende week de bekende mystery guest hebben. Nou, we hebben nog niemand, bedoel je? Nee. Hey, Jan, mag ik je wat vragen? Ja, hoor. Hoe vond je dat ik er weer was? Ik vond het wel gezellig, hoor. Meen je dat nou? Gezellig. En ik vond het zielig, zo zielig dat je verkouden was. Nou, ik ben best wel verkouden, maar had je me gemist? Ja, ja, enorm. Nee, ik bedoel, ja, Fred is een hele aardige man. Ja, en, maar ja, maar ja, wat kan je ermee? Het is toch geen Jan Roos? Nee. En nou ja, en omgekeerd ook niet, trouwens. Wat maar goed is ook, want anders had ik het verschil niet gemerkt. En nu dus wel. En het is fijn om weer op mijn vertrouwde, rustige plekje te zitten en jou het gillen te laten doen. Ja, dat, ja. Nou ja, ondanks mijn, laten we zeggen, redelijk heftige verkoudheid. Want zo. Het is een flinke jongen. Oh, jongen, heb je de webcam aanstaan eigenlijk? Het is echt verschrikkelijk om aan te zien. Van mij krijg je ook allemaal pusbulten nou. Nou, dat is dan niet zo. Oh. Dat vind ik een beetje jammer. Maar vond ik het leuk om er weer te zijn. Volgende week, ja, we kunnen het wel hebben over volgende week. Maar we hebben dus volgende week nog niemand. Nee. Denk ik, dus wel, nou, leuk. Nou, we kunnen het even hebben. Dat is ook wel een aardige keer voor de verandering. Want meestal moeten we ons om ijs haasten. Maar wat vond jij nou het leukst van vandaag? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik erg van mezelf heb genoten. Ja, nee, met, behalve jezelf dan. Nou, dat vond ik Siebeck ook heel goed. Nou ja, precies. En La Vie en Roos zeker. Ja, dat vond ik een hoogtepuntje. Nee. Nou, ik moet zeggen dat ik erg gelachen heb om Dion. En met name dan de wolf. Ik vind Dion Graus een heel aardige man. Ja. Maar die gaat dan in een lederhoos op 2000 meter hoogte zitten... naar een hoemverpoemvel te kijken. Ja, je neemt de democratie toch niet meer serieus, joh. Nee, maar dat, hier, maar dat wij hier ook een generaal El Sisi hadden. Zo, ja, Jens, kunnen we dat vragen om op de laatste overgebleven Nederlandse... Dit doen we trouwens ook niet veel vaker, hoor, die naneuk zo lang. Nee. Want ik begin nou een beetje voor de katse kut weg te lullen. Nee. We hebben een solo, wacht maar even. Wat was dat nou? Dat is een solo. Nou, laat die gozer even gitaar spelen dan. Ja. Stelling was het niet vandaag. Nee, maar die stelling, die hele interactie met het volk, dat wil ik eigenlijk gewoon vanaf. Ja. Dus dan moeten we... Uiteindelijk schiet je er weinig meer op, hè, met de interactie met het volk. Nee, maar we moeten dus de stelling eruit pleuren en het spel. Ja. Alhoewel, dan missen we wel Josephine, de vrouw van Joop van Zijl. Nee, dat vind ik toch een speciale rubriek voor Josephine. Josephine, laat je tieten nog eens zien. Kan. Oh nee, ze is heel oud. Dat denk ik ook. Nou, dat is dat maar niet. Nee. Kunnen we al ophangen? Maar iets met tieten is op zich wel leuk. We hebben al een tijd lang niks met tieten gedaan. Ik mis Bobby Ieder nog wel eens. We hadden hier laatst namelijk weer een prostituee die er weg was. Oh ja, joh. Dat was alweer zo'n... Nou ja, wat je denkt van... Wat moeten die man toch met die prostituees? Eerst die oude vrouwen, weet je niet. Ja. Toen hadden we die Patricia Perkin op een zeker moment. Ja, die door dat interview dus, is tegen de lamp gelopen. Metje Blaak, dat we nu. Oh god. Maar dat je echt denkt van al de prostituees die wij hier in de studio hebben gehad, zou ik het met geen één kunnen. Nou, ik zou met €1000 toe zou ik. Nee. Dus dat is toch op zich opmerkelijk. Je nou, die geile tweeling uit Almere, die slappe oude hoeren. Daar zou ik voor geen 2,5 ton opkruipen, weet je dat? Nee. Dan ben je het echt serieus. Nee. Maar ja, je zal maar in, nou, voor 2,5 ton trouwens wel. Utrecht zitten, hè, als hoerenloper. Dat is ook zielig. Een ton per persoon. Ze gaan dus een syndicaat oprichten nu, hè, voor hoeren. Ah, weet je wat, een ton met z'n tweeën, waarom? Ja, weet je, het is toch ook... De pompje even door, ben je zo klaar. Nou, in ieder geval, het is afgelopen. Godzijdank, want niet alleen jullie werden doodziek van de slappe gehouden, maar wij ook. Bedankt voor het luisteren naar Echte Jan, met de echte Jan, Jan Heemskerk en Jan Roos. Het was heel gezellig. Volgende week zijn we terug en volgende week hebben we Mr. X hier op bezoek. Dus we moeten even heel erg op zoek naar Mr. X. Bedankt voor het luisteren, veel plezier en maak er een mooie week van. Ik ga naar het strand. Dag. Lekker weer. Doei, doei. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Hé, hey, maar Dion, wat zijn moermotieren? Het zijn knaagdiertjes. Het zijn dus familie marmotten, zeg dat dan gewoon, man. Zeg gewoon, ik zit een keer in mijn ledenhoos op een berg en dan kijk ik naar een marmot. Zijn die bedreigd? Gaat je vriendin ook mee? Ja, zeker. Nou, dan heb je in ieder geval één marmot om naar te kijken.